عشان صلاة طول ربنا بوقت ده ما موي تير صح دي حاجه مثلا من لا جنب جات له اللي مو جوك له في الحاله اكل واه لا ندخ انا دارنا ما عم بنان في صالي صالي سيمم لا في جلو مو مجي له كتي نياري سيري 1964 la ko ndëkk jëlé ci seen taaba génn wala yàggal waaw par contre càll la seen taaba génn boobu moom xamu ko waaye en 1999 la ko jëlé ci seen Moktar Ndiaye la dëgg ci Moktar Ndiaye moo ko jëloon ci Samba Koudou Ndiaye moom moo ko jëlé ci seen xaalisuma la dëgg maanaam kon ñaa booba seen taaba fan la ñu standard ci tan ko dogal ci xadi mari ya do la faalo wa ñu ne wa ko téré la bo xamanteni téré bu am solo nga xamanteni ci fiqhu tariqa bi téré nga xamni dafa gatt manam ay way la amna munnetul murid mom lañ woy waye bobu sara na ko ñoom tijaat ibnu baaw moko bind radiyallahu anhu ki nga xamantene moko sara moy al arab ibn sa'ih radiyallahu ta'ala anhu mo nek raba mo moko sara ngir tuddé ko buriyatul mustafid wax moy sara mu netu murid benen téré bi nga xamantene par contre teori bi nga xamantene nak ci lima jotta gis moy teori bi gëna mat te ñu bind ko ci tariqa bi waye nak moom li tax mu gëna mat moy dafa lambul tariqa bi tax ndax dafa dugg bu baax ci affaire sharia yi itam te mu nekk ay way moy yaqutatul farida yaqutatul farida bu cheikh abdul wahid an-nazifi as-sufi an-nazifi radiyallahu ta'ala anhu talib talib domam mom dom direct cheikh mohammed fatha an-nazifi radiyallahu ta'ala anhu nekkon xarit du wëndal ci cheikh hadji malik radiyallahu ta'ala anhu mo ko bind duratul kharida waye teer bi nak muy faqihatut tulab amna ay tor yuñ ci def mom ay note de garde page yu ci am ñu ko ci def mais gisaguma man aw gisugumako manam gisumako tam sax xamna amna nak ni gisumako par contre sharabu manam vraiment li tax ñono sharab gisugumako ko ci def wa motax xana inshallah taala dinañ jëm def genre commentaire gatt du bari inshallah taala ni ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu def ko mu mat manam mu matal ko ñu ubbe ñu ci tamit mu def ci barke taw ci barke yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam barke cheikh lu tijar ni radhiyallahu ta'ala anhu wa ta'ala nabi mu ne bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم باء وجه من بسم الله تتوري الله لني تنبلي من دم تيربي ورغب تتوري الله لني تنبلي انجامه بمنتم الرحمن يالا بوغا خامني موي دي فيس دال يرمانده الرحيم موي كيغا خامتيني مو صاح داق تي دي يرمانده موي كي ياتو يرمانده بلا نيه خا واخ بو بلا نيه خا واخ بيس وا ندا خامغا ابا تي عرب فو فمو جار ام لومو تاخال فمو جار ام لومو تاخ سوات مانام فيرب لاي دو ولا تور موي فمو جار ام لومو لكلو motax da soit un verbe la comme ni da nga nan مثلا قراءتي ما نبرر بدي بدي نور قراءتي ولا كتابتي بسم الله الرحمن الرحيم والبق أقرأ ولا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من فم جاء لول بنتي بدل لول ولا بنتي الرحمن نك الرحيم من توريوي جمي جوجي الرحمة ndax amna ñuy wax na ar-rahman tur lu bo xamantene daggewul ci dara daggewul ci rahma waye loolu li gëna yor moy ci rahma la dagge ndax hadith bi qudsi bi sun ko Allahu wa ta'ala do wax ne man ma ana ar-rahman shaqatu inna khalaqtu ar-rahim wa shaqatu min ismi ar-rahman wa manam man may ma bind mboko ma doge ko ci sama tour bobu nga xamni ar-rahman la wala motax ar-rahman mom ci yermale me nak melo la sifa la wa touru melo la motax sunu bi ci gëna sax moy ci fet del yermale inshallah taala ki nga xamantene mo ar-rahim fa'il la ci bu joge ci rahma tamit ismu fa'il la me bu xamantene dañ ko dafa am mubalagha moy superlatif voilà manam moy fa'il wa bu don fa'il rahim lañu wax moy ci yeromata rahim nak moy dafa sax dak ci yeromata wa ak yak bari mum koy def tamit mo tax ñu nan ci yaatu yeromata bu la neex nga fi rek ko ne bu la neex nga fi rek ko wallahu ta'ala ñaari firi yi nak inshallah taala moy gëna wër ci firi baddu ndax bu fekkante na rahman dañ ko yamale ci aduna alquran daf ne yawma yaqumu ar-ruhu wal malaa'ikatu saffan la takallamuna illa man adzina lahu ar-rahman gis nga lool yawma al-qiyam la wax te rahman mo fay dox bu fekkante ne rahim la tamit mi ngi dox aduna ba tay ndax alquran neena inna allaha bin-naasi la ra'ufur rahim wa ñepp kon rahim day daw aduna di daw allah la ak wa kana bikum rahima bim nan huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li fajjaku min dhulumati lan nur duna wa kana bikum rahima wa manam rahim day daw fofu en tout cas ala kulli hal day daw ñaar yëpp dañuy daw aduna di daw allah la bokk na ci li muy gëna saxal moy hadith bi nga xamantene mom la al hakim alayhi rahmatullah solo ci sahiham yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ne imam ci mustadrakam ndax ba mustadrak la dañuy wax sahih hakim ne mustadrak la dafa dabatal nonam doon ñu yaa ci doon ci wax de dafa dabatal sahih bukhari sahih muslim legi mu ne ma yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ci hadith bu wër mu ne ya rahman ad-dunya ñaanam ya rahman ad-dunya wal akhirah warhimhuma mom la ñu ngi ci xébul mukhni bi ñu jang ci ginnaw sey fi boko jangé para am na lu ñu wax xébul mukhni mom bo gisé ci début bi di ngi ci gis loolu ya rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma ya rahman aduna ak al-akhirah yow mi nga xamné ya rahim ñoom ñaar manam loolu tamit day tekkel na né rahman ak rahim yeb dañu daw aduna ak al-akhirah wallahu ta'ala a'lam muné wa sallallahu wa salla yalla julli allah bur yalla ala sayidina ki sangu sunu wa maulana ak kilifa sunu ki mengo sunu ngir muhammadin muhammad wa ala alihi ak ñeñu wa sahbihi ak sahaba wa sallamatu musul ko amma julli dañuy wax ne budé ci yalla yeurumande la budé ci jami ñom ñaan la ñaan lay doon ci ñom manam budé ci maraka yi djéggelu la lolu nak wax jox na minallahi rahma wa minal malaikati istighfar wa minan nas du'a wax jodu desna wé bi tax mu dessé wé moy salatu yermande salat ak rahma du ben ndax bu doon ben في القرآن أو بشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على هدى من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولكم المختارون فكنت الصلاة جل موي يرمني بو توكي سي بوروم بي كونونتون وخات ورحما بي دو ام لان دو ام جاري لول مولاي وون ني دو بن با فا تام سي ني نان داج نان اللهم صل على يالا جولي سي مي كين دو مي بو ني وخ ارحم دو وخ على اللهم ارحم رك لا ني وخ كي لول نا لي لا ليس لو فا سيستم سوفيكس après de outre xawma suffix la ci wax wala préfix préfix moy avant non suffix kon suffix moy après wa bu fekkante ne le fait que suffix bobu wouté bi am suffix te bi am ko lol mo lay wone tamit wouté ni wa bolé ko dagal na ñu ne yalla jullu ci yenen tim sallallahu alayhi wasallam alors que duñ wax yalla yeureumal yenen tim sallallahu alayhi wasallam par exemple même bu ñu ñaanal nit jullu ci nit mënuñu ko def lolou borom xam xamé alayhi rahmatullah wax nañ ni julli ci nit mom kesse comme par exemple muy Abou Bakar muy Omar muy Ousmane radhiyallahu anhu jami' wala ak keneen ku mën doon Seyna Ali ak keneen keneen ñeneen ñu mën doon radhiyallahu ta'ala anhu may buñu ñu julli ci ñom liñ mëna julli buñu julli ci ñom day fekk ñu julli ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam manam liñ wax tax yajju ci tabaan wala yajju ci aslan manam dagal na mu nekk top mais du dagal parce que sharia lool daf ci am yo xamantene day dagal mu top mais bu dagal mu nekk ciossal c'est à dire que tay munuma ñew ni damay julli ci Abou Bakar Allahumma salli ala Abou Bakar munuma ko wax alors que mun na ni Allahumma ala sayyidina Muhammad wa Abou Bakar wa wala bako ala Abou Bakar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Abou Bakar wala munna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Abou Bakar wa ala Abou Bakar rabbi la ta'ala xam nga lool mun na ne alors que julli ñepp dañ leen di ñaanal la yalla yeureum len allah marhamdu gi nga rahmatullah alayhi comme niñu wax allah rahmahullah buñ tuddé ben borom xam nga alayhi rahmatullah ñoom ñep loolu lañu wax kon loolu day wone ni tam julli ak yeureum de du ben kon wax joodu nga xamantene mom moy wax lu siiw ci lu bu yop bok tax ci borom xam nga alayhi rahmatullah mais julli mom moy loolu wërut té cheikhou na tijani radiyallahu ta'ala anhu wax na ci wax jo xamantene dafa am solo e cheikh amar fouti ragala taala lo taxal ko ci rewma mu ne ndax wax ju muy jowal manu ga wa cheikh fouti ragala taala ne li won mi julli mu ne julli même jami niñ koy defé lu ben même jami niñ koy defé lu ben comme ni alfa allah kullun qad alima salatahu wa tasbihahu yalla mo bindu ñu def mais bindu fi kenn ku ci nek xam nga façon bindu ñu yalla ak ci yalla ak sabal mala table gi ak ventilateur bi ak mur garab ku nek xamni ni buñu julli ak animo yi kenn ku ci nek ni la yalla bind non ngay julle mais ñun ñepp xamni ni bokku ci ñun ni julle kon ci ñun dafa am ni ñu julle deug mala kay am ni ñu julle ndax manam kenn ku ci nek par rapport ak ni la yalla bind non ngay julle fegam nak ci bir minde ci li julli ji di wuti kon sun borom xana ak ñu ngi julle non nañ wax nak day julli wa am manam am na ñu ne nak moy day tag yeenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam tag gi muy tag yeenenti sallallahu alayhi wasallam ak doli gi mu koy doli xewul ak yeekti gi muy gënd yeekti martaba bu lool la parce que da ngay xam ni julli ci yeenenti sallallahu alayhi wasallam ñu buñ koy def yalla moom mi ngi julli fi dañ ci taxaw ben yoon inshallah duñ ci jaara duñ ci yeekti wax inshallah wala ndax lu mel ni à chaque fois sa yenté yefté rek dañ ci taxaw mais duñ ci di revenir à chaque fois dañ lay delo wat ci ci wax ñu ndek yi inshallah taala ah tek masala yi en général bu ñuy différence di taxaw ci lu yagg ni ci benn ci inshallah taala wa duñ ci di taxaw do fekk rek ni dafa tombe ni que voilà inshallah voilà Abul Aliya alayhi rahmatullah mom mo gëna lén ci bo xam wax mo gëna yoon ni ko wax ma sanaa Allah manam sanaa ko ala nabi na sallallahu alayhi wasallam manam tag gi yalla tag ak barke bi ni bass mom man diko sant diko doli ay xewul ak leer lool mom moy jullu ci tout ça sallallahu alayhi wasallam mais nak da ngay xamni ñun buñu jullu ci yenen tibbi mais nak ala kulli halam li cheikh na ci jarrale la taala wax façon moy ni gëna sax di gëna lutax parce que chef ci dara dara daf ni comme ñun minde ci ni ñu dulle ci yeneen ci sax wala ni ñu dulle rek du ben à force kon nak suñu borom xana xana lu muy dulle melo nak ci mom mom mo xam nam koy defé ñun lañuy wax ak julli di utiliser baat bobu lolu ben benen bi liñ wara xam ci julli gi tamit moy ñun bu ñu julli ci yeenati bi sallallahu alayhi wasallam bet manam ben yoon bu ñu julli ci mom manam bu ñu julle ci mom manam ak ndolent la ak ndolent la hatta yeenati bi sallallahu alayhi wasallam lolu lay julle parce que julli gogu julli gi en fait ñaan la motax ñu ne ñun bu ñu julli dañ ñaan motax wax yoy bu rafa xam di wax ne bu de ci nit ni seen julli ñaan la lolu deug la parce que ñun dañ nan yalla defal hatta yeenati bi sallallahu alayhi wasallam mu buy julli ci kenn ci ñun day ñaan comme ni nga xamantene nonu la ko ye alquran waxe ni ko wa salli alayhim julli ci ñom inna salataka sakanun lahum ndax ci julli bi ngay julli ci ñom day dalal la seen xel té parce que julli tamit baatu julli bokku na ci ciosan yi buñ ci taxaw mais bokku na ci ciosan lu baat bi moy ñaan voilà étymologiquement donc comme julli ci ñom moy ñaanal leen moy nga ñaanal leen motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax ñun lool rek lañ mëna def ñaan yaronte bi yalla julli ci mom mo xam nak mom namuy julli té ñun tamit bu ñu ñaan yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam parce que yaronte sallallahu alayhi wasallam biko yalla day julli ci julli ni hein khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga wa salli alayhim té nga julli ci ñom inna salataka sakanun lahum gis nga loolu ni julli gi ngay julli ci ñom manam ñaanal da ngeen leen di ñaan day dal la seen xel comme abi awfa ñu ñëwé do mëna allah salli ala ali abi awfa yalla ngi julli ci wala umma salli ala abi awfa wala allah salli ala ali abi awfa manam comme mu julli ñu dafa ñaan yalla mom tamit dafa ñaan yalla leug leug tamit ñu dégg ñu né masalan ñun julli wu ci yéne bi ah kay dañuy julli parce que lolu ci ñun manam ni ñu yalla bindé ñun non lañ mëna julli lolu motax ñun dañuy julli ci yéne ci sallam ñi def lolu motax ñu tuddé ko salat ala nabi motax ñu ñaan yalla ni allahumma salli ala sayyidina muhammad ila akhirih mais wax gi nga xamantene mom lañu wax né ñun julli wu ci yéne ci sallallahu alayhi wasallam yalla mo koy def lolu wëru lutax wëru moy mais ñun niñu yalla manam ñun ñu mëna julli moy façon bobu ñun mënu ñu def leneen lolu motax légui nak mo di ñu gis ci benen ci bir moy bi mu nan waqad benen bi an waqad benen bi annahu yusalli ma ngay natale ne yenen ci sa xalam moy julli ikul nam nuri mu jall ndax ñun ñepp ay manifestation lañ ci leer yenen ci sallallahu alayhi wasallam lolu di ñu gis ci bir fat habi insha allah taala ne li nga xamantene mom do souligner fi rek moy ne ñun buñu julli tamit loolu ñuy def julli voilà benen bi moy buñuy wax yalla mu julli sen ci sa sam tamit ñu xamne julli wuñu ci yeenent bi sallallahu alayhi wasallam manam julli tosan manam ñaanu ñu yalla mu julli ci mom julli tosan li ñu ñaan yalla mu julli ci mom moy mu doli julli parce que voilà mu doli julli légi nak bénéfice bi ci ñu doy déllu wa parce que ñun ñu ñaan ko am ñu bañ ko ñaan yalla benn ci diko def musul benn ci diko def lu benn ci diko def mom ak malaaka comme ñu ko wax inna allah wa malaa'ikatu yusalluna 'alan nabi manam yusalluna mudari'a manam musul ñoo benn ci ñu benn ci julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme ñun buñ jullé ci yaronte sallallahu alayhi wasallam doon lent rek la ci ñun mais doon doon lent ci yaronte sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam légi kon mu ne wa sallallahu yalla yalla bur yalla julli Allah wi dinañ ci mësa ñu inshallah bëgguñu ci taxaw tay parce que liñu jottu taxaw bari na ala sayyidina ci sangu suñu wa wa maulana ak kilifu suñu yeen ci sa sama mo suñu sangu mo suñu kilifa comme niñ ko wax ana sayyidu bani adam wa la fakhar man may sangu doomu adam yi te fuukere taxul mo wax ko man fuukere taxul mo wax ko mën nañ tekki ni dafa modeste mais malgré modeste yum di wax nako tamit mënu tek tamit ni sama maqama yi ma am ëpp na ci rek manam sangu sangu doomu adam yi lu tuuti la ci sama maqama yi manam kon duma manam puugër tax ma ko nak puugër tax ma ko na wax lepp lool dëng am na suñu kilifa muhammadin muhammad tur la bo xamne sallallahu alayhi wasallam mi ngi joge ci hamdu bi tek ak sant ak gërum muhammad nak moy ki nga xamantene dafa bari luñ koy sante manam dafa bari jikko yo xamantene def na ko sante muhammad lolou lay tekke voilà comme li hasan ibn sabir hadara ne di yentum sallam yalla mo dox ko xaral tour ci bopom bim nan ألم تر أن الله عظم قدره إذا قال في خمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فضل عرش محمود وهذا محمد جسمه خنا جسمه يالله يكتنا مقامهم ما دايوم ندخل aji nodd ji ci juroomi julli sa sunna da na dana wax muy wax ashhadu amna dana wax ashhadu la ilaha illallah dana ci bolé sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ma wara fa'na laka dhikraka bi alquran wa hadith abi sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala anhu min yantin sallallahu alayhi wa sallam dafni jibril dafa ñew ne ko est ce xam nga wara fa'na laka dhikraka bobu lu muy tekki mu ne ko didi mu ne ko yu ay yalla neena la tuzkaru illa wa dhikr la tuzkaru illa wa dhikr sama ay lay tekki manam duñu ma tuddu lu dul ne dama ñu tuddu bola la la motax yalla do na ñu tuddu ko ci tuddu ñu yentu bi sallallahu alayhi wasallam hasan ibn sa'd radhiyallahu ta'ala anhu ne yalla mom dafa xar turum tur yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa xaral ci turum manam ndax borom arash ni moy suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki ñuy sant ci buñ nane alhamdullilah moy mahmud ki nak sama waji moy tag moy yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi ak ñoom ñoñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñett la digatal ñoñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñ ko waxe ci julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam julli ñepp ñoo ci dugg buñ ko waxe ci buntu azaka banu hasim ñoo ci dugg wala banu mutalib ci différence ci borom xam yi wuté biñ ci wuté waye banu hasim ñoo ci dugg inshallah taala bu fekente ne nak ci tagala buñ ko ne par exemple ma ngi tagbi muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñoñam wa alihi koko nak nit ñu bax ñoo ci dugg muy ñetti façon kon buñ waxe ñoñu yeen ci sallam da ngay xol wa alihi da ngay xol ci ban buntu lañ ko duggal est ce buntu tagal lañ ko duggal wala dañu julli ci mom motax wala hein bi ci def ñaar lan la asaka okay motax ñoom wa periode ci sallam duñu lek asaka duñu lek sax ci bu lek asaka asaka bele da xaram ci ñoom yeen ci sallam neena ndax aw saxu na ma yeewu aw saxu na ci ndax asaka ak salax ci le ci lu nit ni te ñoom dañu sel lenga ñeena xabiye la ñu lek wa sahbi ak ñoom ak sahabam sahabam mu xam nga ko moy quran and ak yeenbi sallam ndax sahaba manam buñ ko wax sahaba mi ngi joge ci ak sahaba manam li ñu li wax andando mais nak yeenbi sallam mom maqamam dafa kawé kay waye bo xamni pour ñu ne dafa andando nit nit yor martaba sahaba nga xamantene bu ko yoré amul ben waluy bo bolé waluy yi mo ta am yépp bi aduna xamé ba légui ñom kenn ci ñom ci gënal tuuti maqam mo ko raw mo raw bolé bolé waluy lool mo lay won martaba sahaba yi ni mu kawé té yeen ci sahaba dafa for foray bo xamantene nga bokk ak mom ben jotaay ben kers tax da lay yëkiti ci maqama bobu su fekkante nak di ngoy gis di ngay jotaay ak mom gëm nga yalla ba pare deñ ci sëngum manam ñett yoy la charte sahaba moy lool moy jotay yon ak yentib sallallahu alayhi wasallam ak nak ni lu faat di reey nit ñu bari don ci gisuk waaw jotay yon ak yentib sallallahu alayhi wasallam don ci ben kers la ba pare manam jamono ji yentib bi di dund la wax ya jamono ji yentib bi di dund jotay nak mo sallallahu alayhi wasallam bi muy jotay ak mom fekk nako mu gëm ko moy ñaaral ñettel bi moy de mu de ak gëm goko bi benen bi dund la waaw bi yent bi dund amma benen bi nak manam bi yent gemé aduna bok dinañ ci ñew ci nan tabban li man ankara hadal qila laysa lahu dalilu illa qila koku dinañ ci ñew inshallah bu ñëkke ko waaw mune wa sallam ke mo musul ko moy teulul moy teulul kon ni buñu ñëw bu assalamu alaykum wa rahmatullah kon di yéru sax na waxe biñ ko laaje ne ko non lañuy jullé ci yow ndax yalla dafa ñu jullé ci yow mune wax leen allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa barik ala muhammad wa ala muhammad baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid atradani wa salamun kama alimtum manam seulement di mom moy comme ni ngeen ko xamé ndax ñoom daan assalam motax buñu daan tay dañ ko daan wax assalamu alaykum ayyuhal rasul sallallahu alayhi wa barakatuh mune allahumma yo bur yalla mi ci tur yu rafet yak melo yi ci tur yi min gi tur yepp mi ci bir sall yalla nga julli yalla yepp yepp mi ci bir en fait allahumma remplace manam allahumma kila min gi dafa remplacer ya allah mo ci sam ya allah yow yalla min gi nek dafa ram yaagi la remplacer motax ñom ñaar duñu len bolé ci prose mais nak mënef na leena bolé ci way bu lor way wa taxé motax la way ta doxam wa innani idha ma hadatha wa innani إذا ما حدث الألم أقول يلاهما يلاهما إذا ما حدث الألم وأنا إذا ما حدث الألم أقول يلاهما يلاهما وإنني بموت أمر خلاص سو سوما مكت مكت أمي سوما دار أمي لورا دمنا يا اللهم يا اللهم نلور لور ومن نلور نكو وقتي وين مكان وقتي فروزني خلاص نعم motax mim bi ndax xana xama arab manam mim mbolo lay tek lolo tax hum ñu bare bu nit ñe bare ñu wax hum wala ndax hudi day wone ni neeku fi day wone ni ki neeku fi wala amma allah bi waxal na la dinañ ci ñew inshallah taala tay bi ñi taxaw dafa bare motax wax allahumma yubur yalla mi ci tur yu rafet ak melaw yek ci fi motax ñu ko tudé lool parce que tour yu rafet yépp ñu ci bi ak melaw yékkati ko sallé yalla ngi julli ala sayyidina sihan wa sallam muhammadin al-fatih aji ubbi lima ughlaqa ci ñu teju won lan mo teju won yalla bu mu dindé bu dara ñak mo amal yalla dindé bu mindé fi la gis te wul won ñak existence gogou nak yéne ci sayyidina moko ubbi nak ndax mom la yalla ndiko dindé صلوات الله وسلامه عليه وسلم بنن بي لان مو تيجي وون انجستيس مو نيكور كي اك نوب مو تيجي وون با نيكاتو في وون يونت ساسا نيم ديلو سي كي لا كو تيك حتى با ليغي ني فوك نيت ني ديلو وات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بو بغي انجستيس تاخو انجستيس داخ لان مو تيجي وون خول يي نغم يالا نيكاتو في وون ki fi rek nekkon ak bokal mo mu ñu uddi ko sallallahu alaihi wasallam wa lan mo teju won mbolam leer yi mbolam xewudi mbolam wursu bi aduna ak alakhira dafa teju yeenent bi sallallahu alaihi wasallam moy caabi da ndax mom la ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمته تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مرسله مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل أمر دار الله يعني واتر تير مني ورميك في ملكوت الله aw mulki malakut alam malakut moy li fa dalé premier asman bu jurom ñaaral fi mu alam mulki fi ya am fi malakutillah aw mulki min kulli ma yahtasu ci lepp lo xamné dañ koy jago ma am lu particulier la aw yashmul wala muy lambo ñepp man aw mulki ko ci ma xassa aw yashmul illa wa ta'al mustafa deng abduhu nabiyuhu mukhtaruhu mursalu yoyep ay na la yanga ngir la واسطة فيها مما انترميديير هو اصل لها تي مو كسان لا يعلم هذا لي مو وقت خمنكو كل من يعقل كيف كوي خلات وا كيف ام خل رك خمني رك دا نكو خم يونسي صلى الله عليه وسلم يالو نغي جولي سي مام وال خاتم مام اك كيغا خامتيني مام مو تيك ادي تيك بما سبقت لي جيت وون لي جيت وون li jitt won moy ñak am yeen sa sa du ñewé rek am ajiss li jitu won moy maqamay yusufi yeen ci sa sa bi ñu yere ci mo tek maqamay yef yef moko tek li nga xamanteni mo jitu won moy ak kefer ñu ñu tek ko xexa bok ndum yalla di am lan nga xam mo jitu won li jitu won moy existence xam nga existence genre humain mom moy tek existence té lolou yénéne bi sallallahu alayhi wasallam moy ci ko représenté motax bu fi genre humain di djulé rek aduna tout nan mo djitu won yenen yénénti alayhi sallallahu alayhi wasallam mo len tek nak motal yénénti wa mo xatu ñu bo moy wa ma kana muhammadan aba ahli mujdaru wa raqib khataman nabiyina salawatu llahi wa salam alayhi nasirul haqqi aji dimbali deug dil haqqi ci deug bu dimbali deug ci deug la koy def bu dimbali mukk deug diko tek ci ay taxam ndax beuri wa na ko xamantene dana am objectif bu baax han deug tax ko jox mais nak dafa gis ni bu jaare ci deug du am du objectifum du ko atteindre lolu motax muy toj yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam lolu bokul ci ay mbirum du toj deug ci deug la koy dimbali na firi moy aji dimbali dimbali ji ala haqqi yalla bil haqqi ci diine ji na firi moy aji dimbali ji al haqqi al qur'an bil haqqi ci sunna na firi moy aji dimbali ji al haqqi diine ji dil haqqi ci ay jikko yu rafet salawatu allah salamu alayhi nafir ma aji dembere di al haqqi deug dil haqqi ci xexal deug wal hadi wa aji gindi di ila siratika jom ci saw yoon wu yaatu wu talalu wi ndax sirat lol lay tek sirat liko woutele sabil ka sa ak sare nonam moy yoon yoy xam yoon lay tek ciara mais li yoy woutele sirat sirat foko fek lay yaa kum autour lay tol day ngal ba pare sirat day djub du am ki manam entre deux points dina entre deux points le chemin le plus rapide entre deux points moy ligne droite lolu moy sirat manam moy da nan ciow du xot nga xamne da ngay atteindre du directement gi nga bo taxawé ci bëgg yegg ci yalla wala bëgg dem atteindre ce but topal yeen ci yalla muhammad rek sallallahu alayhi wasallam dalay won yoon yu vite fait yoon yu gëna gatt la sira foko fekk tamit du am doudal du ko am ba paré du am dara lu lay ci gaal ba paré day leer nañ lool moy sira wa wal hadi moy aji gindi ji ila siratika jomi ci sa yoon al mustaqim ba da ci taw waral moy ci xot taxaw bu gëna taxaw taxaw ci yeb fi ben laj gëna fi ñew moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam al qur'an daf ni ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yow di do gindi ko sopp waye yalla moy gindi la ku ko sopp nan lañ koy mëna comprendre ak ni boba dañ nan la mi tamit kaddu alquran la alquran mo ne wa innaka latahdi ila siratil ila siratil mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma sunar wala wa ma qad alla illa allah tafsir umma bu de alquran mo ne yow yeral ci sa xam li yebbu wor mo yow da ngay dimbe di jeme ci yoon nga xam ko mo yoon to wara yoon yalla bi nga xamantene mom moy ci mom bo ni ci asam wala ni ci asam ni kon bu boba da ngay xam na gimbi ñaar gimbi mo am ak jubalat ñaar la hidayah mom moy gimbe ko mom lañu wax ñaar la bu ñëkk bi moy hidayatul dilala moy gimbi tekkele bi ci def moy hidayatul tawfiq gimbi deppal hidayatul dilala gimbi tekkele nak moy dalay tekkal yoon yi loolu yoonte bi def yoonu alquran ci lu mënu leneen lool rek lay def ni di def lolou lañu def manam bu roxo xam ni téré yépp lolou lañu def yéne ci sa xalam lolou lay def manam dal ku ñew bëgg dem ci yalla dal dañ la ko tekkal wax ci mais nak lu fekk nak legui nak nga gis deug la après na nga ko top ma xam li bax na mom lay top li deug la mom lay top li mom la alfa am diglé yeen 60 li la diglé mom lay top nang ko accepté ko ci sa xol d'abord après nak sey tir top ci jëfé ko lolu nak moy tawfiq bu doppale bi fofu nak yalla koy def lolu motax mu ne wa amma adul fa halaynahu wa amma samud dëgg ko la wa amma famu suku kala wa amma famu da fa harayna fa tahabbu al-ama ala al-huda famu da ñoo dañ leena gimbi dëgg boku tektal la la tek fa hadayna dañ leena tektal yoon waya fa tahabbu ñoo ñu sopp nak lan al-ama ak sil ma xabañu gis dëgg bi ala al-huda ñu préférer ko ko djubbi voilà wa motax ñaar tekkal yoy ñoo wa ala alihi yalla nga jindi tam ci ñoñam yi haqq qadrihi kemu darajam kemu dayo wa miqdarihi ak kemam xam nga haqq qadri nonam daraja ak kem du bel daraje kan yenentibi sallallahu alaihi wasallam manam yalla muy julli ci yenentibi sallallahu alaihi wasallam lu tollo akku gindi hak hadri akku ndayom wala manam famu tollo wa miqdar ci ak kemam ñom ñaar dañoo jéganto lool danaka mum sens bi la mais du ben ndax bi ci kawé la niveau la qadar bi miqdar ci riyay la manam ci quantité ci quantité wala wa miqdari akkan gindu ak kemam al azim bu magbi mudadi ne alhamdulillahi alladhi afada ala awliyaihi buhur al anwar wa ja'alahum ma'adun al ma'arif wal asrar as-saqi min bahrihi al namim bi fadlihi al jalil wal haqir sayatajarra'u wa in da'afa al maqdul mulaqat al fadil al nabiy mune alhamdu mbolam xali tanki alhamdu deug tant alhamdu sant gi nga xamne moy sant gu mag bi dama bi bur bi santon bopam bam xamne ni ñi def munu ñu ko sant billahi aji sax la ñeen bur yalla allahi fi nga xam tane afada mo bebbal ala awliya yi ci ay way mengo mi bu xoral anwar jiji leer mo wacce ci ñoom bëbbe ci ñoom manam taw ci ñoom hein wacce le ci non le non le ci ay jiji leer yaalla mo def loolu nitam yaalla ci yaalla bo wa ja'alahum ba pare mu def leen nak ma'adun al ma'arif mbell xam yi yaalla yi wal asrar ak ngoot yi wa xam yaalla ak ngoot yi ca ne ak mbot ñu secret motax ñu nan al qulubul ulama kubur asrar wa wala bo qulubul ahrar kubur asrar xoli gor wala xoli borom ko xami moy bandel secret wala ñi na rek as-saqi ajnan dalaj yalla mom moy ajnan dalaj wala bok pat mën na delu ci walu yi min bahrihi ci geejem gi annamiri bu fulu bu manam bu fur ba fess del ba bi fadlihi ci ngeneelam al-jalila bu kawé bi manam walu yi kon dañuy mais li wallahu aalam ne ci yalla la gëna delu parce que as-saqi kenn rek la ñu mën na delu tam ci kenn ku ne ci walu yi nga xamanteni mom yalla daf leen def ñu nekk mbell xam yalla ya ha secret manam mbell moy ci ñu joggé ballu ko joggé voilà waaw moy ballu way voilà ballu way secret ak xam yalla yi yalla mo may nga xamne day nandalaté kon ci djidjum bu fess gogou bu four gogou bu reuy gogé ci ngénélam di fagali ci ngénélam al jalil ba ma bëgg ëpp manu astaghfirullah du fagali ci ngénélam mum yalla dana ci nandalatan al jalila walli bi nga xamne mbirum da reuy wal haqira ak nit nga xamne seen mbir dañu xew dañu tuti dama ni ci sama wa wa mo tax mo na fa yaka jarru kon di gënu jog wajal bopam melnu kuy fetteur wa in da'u fa demte donte lotna donte newna dole bok al mafdula ki ñu gën mo mu ne mom da donte dañ ko gën sax waaye mën na nek tan fayata bax fay yata jarra wa fayata bax wa fayata jarra manam dañu juk kon wa in da'u fa donte newna dole al mafdula ki ñu gën ci mulaqatu juk ni day dajé al fadilu ki nga xamanteni moy ki gën ci an nabilu moy ki nga xamanteni dafa sang dafa ngirum dafa reuy ku bax ci an nublu la juk yan bur nabla yan bur moy ko xamanteni dal sang la ku ngirum mag la muna mom kon don day juk dajé borom subhanahu wa ta'ala wala bok dajé wali yu mag هنا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين ومثل توتا ربكم يعني ما تحد يعني يجتنك والصلاة جلي والسلام بني لك للمش على سيد المرسلين يعني نكتي سنجي يعني نتي وعلي أطمين وصحبه الصحابة الهادين وأي أجندي al mustadina ñu xamtu dañu leen di jindi naam ñoom dañu jindi dañu jindi mais yalla da leen di jindi wax ñu jukke jubalat teggu ci yoonu jubbi al mustadina muna wa ba'du ginnaw li fi nak dañ nan wa ba'du wala dañu amma ba'du tam porfa tam nga gis ñu jindi ci yeneen tere amma ba'du ginnaw li wala ñu fakk dal xitaa wa wax li jogal da ginnaw lool nga fa inni qadani ila it'ab al afkar fi hadha al mukhtasar ay ikhtisar qutur himam hadhihi al aqtar an iqtifa ya athar al ilm wa salah wa al asrar al sayyid al jalil al kibrit al ahmar ahmad al tijani saqana allah min bahrihi bi azam al awani فقلت مستعينا بحول الله وقوته ذل من لم ينتصر بنصرته منه فإني نسمن الحاج مالك قادني ومتنما إلى إتعابك بي صنال ديكتشون الأفكار خلي خلاقي في هذا المختصر في مختصر بي مختصر مول تنك تنك لو خمني بيت dino teunk baati wax ko ci ay baati gatt mais bu eumbu manam ri yu beure beure beure ay ya ikhtisar gep teunk manam kon du ko teunk vraiment teunk di jim gina matala motax mo wax la sangal téré bi moy téré bi nga xamantene ci tariqa bi ginnaw yaqutatu farida moy téré bi mu gis bi gëna mat wa yaqutatu farida nak li tax mu gën ko mat moy yaqta fa fara da fa lambole mbiru sharia yi alors que bi mbiru tariqa bi kessa la voilà wa muna way nak li tax ma teunk ko li ma wo mat ci ma sona hein ma teunk ko gi geppuk teunk moy qufuru gattañlu ak gatt bi nga xamne mom la gatt himamu yitte hazil aqtar yi le gox manam ñi fi ne nit ñi tax ñu yox comme li alquran wax wax al qarya allati kunna fiha wal ayra allati aqbalna fiha wax al qarya allati kunna fiha la jëm dekk ba xam nga dekk ñi re ñoy taxaw ñi wax wa dekk ba tax ñi wax nit ci nonu gox yi sam ci wa da anax ci xari wal li manam seen yitte dafa gatt dañ ko gattañ lool wulli top tanki topi wul amet fi fa yi wulli top di manam jeex asari jeexitalu zil ilmi borom xam xam ba wa salahi ak yewel ak sel ga wal asrar ak ngoti moy tan ak sayyidil jadid sang bu mag ba al kibrit al ahmar al kibrit al ahmar al kibrit moy wuru suray wa al ahmar wa khonko xam nga wuru ci dañu wuté dafa am wuru wa wuru su khonko re nga xamné dafa jaxé gis mom da naka do koy faral di gis ahmar moy sangu ba non la tudde ak ci jani ka def ko ci sax ca gadda ga dekk all ba way no fofu ñu dekk ci am sen dever bobu wa sen dekk ak ci jani ha mu def ci li wax jumlatul i'tiradiyya jumlatul i'tiradiyya moy sumay wax duggal ci benen waxtu digg bi wa manam lo xamne bokku ci mo dama mo ne taqana yalla ñu yalla ñu nandal allah bur yalla min baxri ci geejum do bi a'zamil awani ci gën ja magge ndax mo ne faqul do astaghfirullah li mëna baña nek ci rek ci torox di wax mo ne faqul do ma wax musta'inan sama mbir nek aji dimbaliko bi hawlillah ci soppaliko yalla wa quwwatihi akat moy fi dafa utiliser la hawla wala quwwata illa billah amul kenn ku meuna soppaliko manam hawlu moy lolou jele mbir diko yobbu ci benen mbir do jele ko ci benn etat yobbu ko ci benen etat motax xal moy etat jele mbir nak jele ko ci benn xal yobbu ko ci benen xal lolou moy am lol moy hawl manam pouvoir mune jele bi diko den diko changer lolou nak yalla nak moko man comme yalla moko man nani ñe mu ndox mune ma ngi dimbali ko ci yalla ci ay awala ci soppali ko non ci tartanam go ak waxu wati ak tartanam ndax zalla torokna man kepp ko xamne lam yan tafer duy dimbali ko bi nafati ci dimbali ko fi al awlu xetli ko lay def xet man ta ko xetli wa ngirum nek al ta ko xetli fi nak ni nu rafi ak mbimbal dina defana mbimbal ak xetli mbimbal ma xetli mbimbal dalay fekk ci lo xamantene yow manam nekku go ci problème mu dimbal la xétalé nak moy mbir mi da réy ci yow ba aw nga am problème mu xétalé la manam fék la ci ci problème ñu mu jëlé la ci ti sa atay ñu jëjë manam so topé auto am da ñu ci distance bo mo ci ya kana bu ya kana saxé ak wasta'inu bis-sabr was-salah gis nga affaire bi dafa metti bu metti ista'inu xet li ko len bis-sabr ci li muñ parce que xam nga muñ bala moy bon bu la mbir mi dalé ba paré ngay lan ngay doga muñ wasta'at ak di julli ndax julli day xet li nit mo nga gis même nit ñi dañoo comprendre sans problème telle sorte que buñu amé problème dañuy indi nit ñu ko daanu julli day gis muy julli moy la nit su amé problème may julli rek net lay na ci lu bari ay raka lay gis problème ak dem waaw alors ko nasr fi dimbali moy iza ja'a nasrullah wal fath bi kula ak wa yansurullah nasran azizan yalla dem dimbali ne dimbali fof fek ko ko mu nek ci problème parce que bi ngi don dem makka ak yoy beug mais amugo non problème voilà ak wa ak nasru min Allah wa fathun qarib donte nak amna lo xamne fakk ñu leral ko ci moy baat bu ne day jël sensu morom bi en même temps su wéti mom kess comme Rahman ak Rahim Rahman ak Rahim su Rahman wéti mom kessé day jëlale sansu Rahim su Rahim wéti mom kessé day jëlale sansu Rahman ñom ñaan nak suñu dëndé Rahman jël sansu bopom Rahim jël sansu bopom comme fakir ak miskin voilà comme les fuqara ils ne sont plus humains d'ailleurs les fuqara ils ne sont plus petits bon qu'on y a ça regardez c'est faux si ça vous intéresse par exemple nous on y a des nos boxes finis comme finland ils n'ont pas la carte les fuqara ils veulent massacrer voilà amin alayha ila akhiri fofu fakir dafa am sans bopp miskin am sans bopp comme comme albirru ak taqwa albirru moy mbax ak taqwa moy ragal yalla ñom ñaar bu taqwa nekk ci day jëlale sans mbax ragal yalla bu fi nekk day jëlale sans mbax mbax kasse bu fi nekk day jëlale sans ragal yalla mais ñom ñaar bu ñu bokké fu ñu ne mbax day jël sansu jëf yu baxit ragal yalla jël sansu bayyi yu bon mana comme alhamdu ak shukr ñom ñaatal non lañ mel wala wallahu ta'ala wala legi nak mu ngi bind way yu neena yaqulu dana wax mu melni kon waxaguko loolu boy wax ni dañ koy wax amana daf koy wax pour wone ni rek wax nako ba pare mais daf ko indi wat yu motax parfois ñu ngey gis kala kala bi moy wax nako ba pare wala bok yaqulu dana wax li moona moy waxagul li mu na wax yeb mais lu mën ci xaw ben la rek lolu tamit di ci atardew danaka amu sens wala bok bon lolu ni yeungatu ci walu lapp yeek ñoo ci gën soona mais ñu jarru ñu ci taxaw deug kon yaqulu dana wax wala bok mi ngi wax afqarul abidi gën ja ajooy ci jami afini ka ci aju ci cekkot ak ko ci fiir sir le bec roti sir comme le sir la hajmal param jotano mais bo fi sir salum de sir mal no jolof ah waaw d'accord ça wala jotano radia ni bo fi jidou wala en tout mamam yela wala de non mom gaay la jidou gaay la gaay la jidou wa amma tarjuma sayyidul hadi malik radiyallahu ta'ala manam histoire ak la ci aju du manam li tax taxawul ci moy dafa ci way go xamne jaru ñu ci taxaw waaye so bëgg inshallah bu déme ba téré bi jeex ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala ñu dik ci ci gata inshallah cheikh hadi abdul aziz radiyallahu ta'ala bindu ñu ci téré inshallah bo ba ni jël téré bi li ko inshallah wala muna radio mbiru nek aji yaaka afwe djegal ak djellene al mani'i aji khanyadi al khafwini ki nga xamanteni mom moy aji ar aji ñongal bi yalla mi nga xamne moy khanyay di ñongal manam kon ma nga yaakar mu djegal mu ba duma xañ samay baduma xagn djegalum ma nga yaakar mu ñowal ma hein bokko xamantene yaq du fa yegg al maghribi al kodu soob jant wa te fiul marocain na fi manok ouest afrique de l'ouest le dekk minna occident parce que en fait da ngay xamné cheikh ayba fuqaha ou surtout ma expression fuqaha yi dou utiliser bro xam xam ni alim rahmatullah dañuy wax buñ né ci ci kodum jant le bëkk ñu ci dublu surtout ci ngir imam malik buñ waxé bro xam xam yu magharibay hein ñu dëkk ci kodum ki so jant bi ñu ci dublu andalou bi ak afrique du nord Afrique du Nord ak Afrique ak lepp lu jëm ci côté bop moy ñun ci lañ bok manam julit ñu dëkke Afrique du Nord ak voilà quoi Afrique de l'Ouest ni voilà ak Andalousie ñom lañuy wax Maghariba yi ñom lañuy wax occidentaux tekki wul comme fi ñu tuwa yi ñu wax occidentaux al maliki bok ci ngiru le mam malik inna anas alayhi rahmatullah imam dar al hijra radiyallahu ta'ala anhu warda ala kon kan ni bok al ash'ari bok ci ngiru imam al ash'ari manam ash'ari la bok manam ash'ari dagn ko wax kep bok ku bok ci ngiru imam abul hasan al ash'ari رضي الله تعالى عنه مو نيكون امام اهل السنه والجماعه مو مك امام ال ابو المنصور الماتوردي رضي الله عنه ني نيا ньо نيكون لي في ان فاك دا ناي خامني مالكيي نيوم اي اشعاري لا اك شافعي اي اشعاري لا حنفي ньо ام بن بارتي مو نيك سي اشعاري ني كي ديف نيكو ньо اي اشعاري مي اي ماتوردي لا تا حنفي مي تي اوب بو سي ماتوردي حنفي wa legui mais am na len ben ci chafé wala ci ñu nek maturidi ñu bari wu ñu mal ci mum ay chafé ay ash'ari ñu ci upp presque rarement sax nga koy gis boudé man sax man musuma dégg borom ko xam wala ma gis ku ñëw mal ci rew far maturidi xambali nak ñom ay asari le seen njit mooy imam ahmad ci boppam rahmatullah ndax radiallahu taala anhu imam ahmad moo nekkoon njiitu ahlu sunna wal jamaa ci époqueam ñi nga so créé wuñu ngir im ahlu sunna daye insha allah su waxtaan yi ñëw daayee insha allah day porté wu bu baax ci ñen ñu ahlu sunna yi yooyu ci mais asari daal maanaam ñoom am nañ ay quelque différence ñoom asari ak ash'ari ak maturidi ak asari mais beurul du différence yu mak yu graw nana xambal yi parfois xamna ci ño xamantene dañuy dem ba dugg ci bida ci tashbih ni def manam mere la gi mere la yalla mi def ngay ndax bëgg top trop raisonnement ak baña ta'wil non baña ta'wil baña interpréter ak dina non bon lolu de façon dinañ ko xam dinañ ci gënal dugg inshallah ci yéne ko inshallah samiyu moy turondo maliki malik al imam imam ba al ash'ari bu gën ja fiwu ñaar ash'ari bu gën ko top bu dédé bu gën ja mandal manam ash'ari bu gën ja ragné ko ash'ari bu gën ja ragné ko wala bu gën ja fi en fait fi ben question am na moy sayyidul hadji malik kan lañ ko tuddé radiyallahu ta'ala est ce que imam malik lañ ko tuddé wala cherno malik saw lañ ko tuddé rahmatullah alayhi wallahu a'lam mais li gëna ci sax moy cherno malik saw lañ ko tuddé Cheikh Hadji Abdul Aziz rabbi Allah ta'ala ci teeram bobu mala la wax nako ci te Cheikh Hadji Abdul Aziz rabbi Allah ta'ala lu mu ci wax dafa melni muy gëna taxaw mawon waaw lu mu ci wax nuruna lol ni muy gëna taxaw ci teeram bi mala wax ma nga ci wax ne manam mam ousmane da non dom yu bu gane aduna su fekkene dina goor la lañ ko tudde cheikh malik so ndax mo nekkon serignum diko don jangal mo nekkon serignum ni tudde ko ko legi nak lan mo tax kon cheikh hadji malik di wax ne imam manam moy turundo imam malik lan motax kon wa wallahu a'lam me donte bi nga xamanteni mom lañ ci mëna joxe bi gëna bi li nga xamanteni inshallah moy bi deugal moy dafa bëgg wax dafa wax me rek manam mom turundo wum bi imam malik lañ ko tuddé donc da nga rek c'est comme si mom imam malik lañ ko tuddé mi ngi melni bo gisé ben way bu tuddu muhammad da lay leer ni ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu muy lay mujj mu donte par intermédiaire la mais turundo da nga turundo yaronte bi la rek ndax ñoo bokk lan tour ndax loloy turundo turundo moy ko bokk tour wa li nak mu def li moy dafa xamale moy kan parce que aussi ñew rek bind sey jëf bi li wax man sa ma li ni def lool du lool bala nga wax da ngay ne man ma jour ah jour de ko wala sangam di wax na ko mu def wax tata wax ngir ba mu bok wax fa mu bok ci ahlul sunnah jamaa amma nak ñu ne ngir bu nga bok fa nga bok manam li tamit nepp won dul oblige mu def ko parce que bu ndax manam li am solo du nit li am solo du nit ci mais lan mo am solo moy limu wax parce que ma deuk fa ma ki yoy taxone wax mais nak bëgg na la wax nga la mom ñi la bokku ñu xamne ki kat nit ku bax la ndax ci ahlus sunna la bok hein ba pare ngir manam ngir imam malik la bok ci walu fiqh nga xamne kon parfois mu na dominer te pourtant da ngay gis ci biir mu dominer ci lo xamantene imam shafi'i moko wax mu dominer comme ci basmala bi dañ ci wax ci buñu julli wala deet ni gis ne mu notal imam shafi'i wax gis nga te pourtant maliki la lolu da lay wal ni mën nga bok mën nga ki mais taqlid sax mën nga ko def manam top ci imam bi dal di top ay méthode am top ay kiwom yoy ay avion yoy mais nak taqub mo baxul moy di parparlo waaw lu mbir mi leer nga lan man dal sama imam di wax rek lool mom baxul waaw ndax ay nit leen dañuy joom te amna yo xamanteni nak di joom waaw amna yo xamanteni sax du joom limu imam question wouté la woro xam xawi def mais day am lo xamanteni mom moy gëna dëgër tout temps li gëna dëgër nak ko ci rek top ko ak ko mëna wax par contre nak ko souli manam méthode yi ñuy téreul pour raisonné ci masala yi ak yoyu ak lolu par contre bo bokké ci ngir dang koy jëlé ci fondement ngir bob lolu la manam ngir bok ci lolu lay tek mais tek ci wul ni masala bi leer yeen ci bissou sallam di wax ki nga dem ba nan non parce que imam di wul di la wax dedet motax nga gis parfois motax nga gis dañ nan la waxu imam bi ngay gis par exemple imam malik wax telle chose wa ngir bi wuté ak mom manam bro ko xam ngir bi ñeu wax leneen lool moko indi manam ñom usul bi lañu jël ci mom ak yoy dañu jël ci mom yenn ak yi surtout ci had yi nga xamantene tek ci ñewu ci wala yoy mais sudul lool dañu top alquran ak sunna yent bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mune alhamdu deug deug sant alhamdu sant bu benn yoone lay ñew ci allah di wax sino kon buñu jël ay bëtt yu bari ak sant bi sax mënon nañ ci ñew ñene nañ continuer inshallah xeyna dinañ ko amar fenen dinañ ko amar fenen inshallah wa buñ ci bis buñ ko amaté nak dañ ci taxaw inshallah allah bu gënal yone lañ ci ñew suñ ko rombaxé inshallah nga alhamdu deug deug sant alhamdu mbolam xaju sant yi alhamdu jëmi sant lillahi adi sax la ñeel bur yalla alladhi ki nga xamna ahyana mo ñu dundal mo ñu jox dund nim ba di ginnaw ma amatana ba muñu raye ahyana ay jamono bi ñu ngi joge ci hayat ahyana bu jekk bi verbe bi ahyala bi nak du verbe ki pluriel hin la hin moy jamono ahyana way we tax mu ne ahyana deful nan tamilu ko yalla mom motax buñu dekké nak ni lañuy buñu buñu ku yew ñaan gi ngay ñaan alhamdulillah bi ahyana na ba'dama alhamdulillah bi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur al-alimu aji xam ji al-hayy aji dund dund gu sax gi nga xamne amul fu mu tambalay te amul fu mu yab al-azimi aji magge gi an ni'ami ci xewal murshidi moy aji jindi aji aji jubal aji tek ci njub bokk te jindi batay aji jubal man kep ko xamantene ami da ngay def tan da nga sil ma xax an turuhi wali yoni ar rusdi njub yoni njub bu fekenteene de fay beut dafa manam beutu nit dafa gem ba tax du munte liketi yoni njub yalla manam bu delo ci yalla borom xewul gu mag go ngi subhanahu wa ta'ala bu gindi te sorter lo subhanallah رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به دا فا اتوليزي في ها ما شي حاجه ما علينا بك واخ باسكو دي تخ مو بريسيزي كوم واي دامن سبحان الله فبر دونك قلنا ها شي سير الحاج مالك با فارفا لي ميغيس ماي ديف نون دان دوما واخ تورم داماي نييو رك ني رضي الله عنه لي لا واخ وا مانام موم لا تي دوب رضي الله تعالى وارضاه عنا به خول تورو يالا يمو اتوليزي ييب دانو ام رابور ات جوب al alim aji xam ci ndax xam xam ci lañuy lan moy la djub moy djubara yalla bu xamul won du meuna te kenn ci yoonu djub al hayy moy aji dund dund gi xamna amul fu mu tambale amul fu mu yam melo yep dugg ci bir moy melo mel manam turu melo yep dugg ci bir xam te ci ak dund te ci lepp parce que ku dund dund meun te djubara parce que ki dund mo lay meuna djubara muy meuna ju technique ci yoon ay azim ñaani aji mag xewal te fi da fay jundu rabbi allah am ne xewal gi gëna mag ci xewal yi moy lam meuna ju lool motax suñu jull ak ni gang sootu fatiha te fatiha moy sar bi nga xamantene mom moy sar bi gëna mag ci sar suñu bo xara fala ubbe ko alquranam bi ko ubbe alquranam bi ñaan nga ka nek moy yalla nañu yalla djugal tek ci yoon djug te subhanallah sa yu xey bi gis ni aduna bi di doxé bi gis ni nit ñi di sanko bi gis ni idée yi nit ñi di top ay idée yu ñaaw ak ñi nga xamantene non lañu amé ay leunt leunt mo xam ci seen passeport la mo xam ci seen djeglu mo xam sax masala yi gëna sew la ci ngay xamé importance lu mag bi nek ci ci nokkuratu takki bi nga xamantene mom lañu ñaan di ko djugal té ndub moy taabi adjar té moy tek sa parce que képp ko xamanteni téguul ci yoonu djubbi mom la nafa liko avana fa man tagi abuda fa la khafuna li mala yahdanu képp top sama djubbi han koku du amul lumuy ragal ci li wéx té du am lenn lu ko tif ci limu djub ragal ak tif triste ak ak peur lolu lañ wuti ragal ak tif lolu lay seen différence manam ragal ci li wessu la ñow lu wessu han non li ñewugul astaghfirullah ci wessu ci li ñew la ragal ci li ñew la ak tif ci li wessu la lo xamanteni da la faddu da la recc nga am ci déresse waaw ku top njub nak lolu doko ki motax njub subhanallah li ci nek dafa reuy motax nak mune yalla mom moy ci jindi wat moy ci tek ci njub gogo motax seri ñaan ko mursid wa xewul gu mag gogo gis nga motax fi yeb subhanallah motax seen wax dafa garaw seen wax ñom nit yalla dafa garaw c'est à dire que da ngay gis sew sew baati le pourquoi ñu utiliser tel mot fi ci ci ñu gëwul benen mot radiyallahu anhu jami mustahil aji yombal al matlubi takutefi wal muradi ak nam nam yi ngeri na ni ñi sakko ni ñi nam ni ñi sakko moy yaangi jëf diko wuti nam nam nak ci xol lay ne wa wa moy ay beu ay toy cherché ah moy yalla nak moy aji yombal moy ci koy yombal ba tay dañuy dit relation bi mu am ak yimu waxon ci kan ci ginnaw likul ni man ñeel kepp ko xamantene lazama takona bil awradi ci wér bi yalla moy yombal sakuti ak nam nam kan la ko yombalal kepp ko xamantene da nga takko wér bi fi rabbi allah ta'ala am da ko jinn mu wér bi rabbi allah wa anwar ta'ala wala ñu yalla fayal ñu dafa am nak lo xamantene genre introduction la karan def tout temps dama ko parté def tay mais bu bëna yone bala ñu tambe inshallah ñu def ko inshallah moy importance bi xam xam am borom xam xam bi importance bi ñu am wa fi ci ko ci bokku na ci ni koy xamé motax ñu war nañu ñala fuñu toll wa fuñu toll ñu dëgg na rabbi allah amin jami moy ndax wër bi xolo wër kepp ku takko mo mu ne la yalla dana la yombalal fay bëgg bëgg ak say nam nam ak say li ngay wut ak li ngay def li nga bëgg yalla bo kon té mu melni yu wër di yeek yoy liñ ci gëna bëgg moy lu moy ndax moy xéewal bi gëna mag moy ak ñu ngi am goof wa motax tax ku bëgg wër di jari nga tané taxo mo mu la ñi sant bur gogou xam dal cant parce que même fi le fait que mu utiliser sax mais manam mo ñu dundal ay jamo manam ginnaw bam ñu réé ay jamo la tax dundal gi ñaari dundal mo am dafa am dundal dundal manam nit ki dafa ñewon mu dund benen dundal gi moy comme li tax ñukoy wax bu ñu yéwo bokku na ci moy nelaw ak de dañu nuru mo ko leen sa tam mais al maut an naw mu akul maut nelaw mbokk de la manam freram la lolo tax mu ne la bañ ko laaje ne ko est ce nelaw amna aljana mu ne nelaw nak mom de wayo manam ay mbokk lañ amul aljana waaw motax te nelaw dafa am deux sens yoy tamit comme de bob manam nit ko xamantene xolam dafa de ci bon sama ata la nit ni mën nañu dund ci nga xol dé wala bu déwul tam en tout cas dund gi mu wara dund yalla mom nga xamanteni ginnaw bi mu dé manam lolu kon du ñak dund gi ni mu warono dundé manam secret yéy né lèr yéy té wara né xam yalla ga té wara né bëgg yalla sopp gi bëgg yéne ci sallallahu alayhi wasallam gi ci wara né bëgg nit yalla yi ci wara né manam jaar ci yoru jubbi xol bi am magasiné manam énergie bo nga xamné ay lèr la ak secret le fait que nek merul won nonou avant hein moy dafa deewon moy afa man kana mayitan fa akhayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas deng alquran ni wax gis nga mu melale yefir bi wala ki nga xamanteni dafa nekul ci yoon wu djubbi mu melale ko comme ki nga xamanteni dafa de am ma kana mayitan fa akhayna dundo wajana lo nur ni defal ko leer yeen ci bihim nafsi nafsi ni dox ko kamal ci zulumat est ce kokku mo fi nek ci lendum ñu nuru lool mo lay wone tek ha lay fa defal jumma ha tamit ci gem ñoom ñaar nuru mo tax tam fi bi nga ci gis secret bi tax mu utiliser baatu ya ñu sant yalla bi nga xamne mu ñu dundal ginnaw ba ñu dewe ay jamo bay ci deggale lool rabbi allah ta'ala wa akbar motax ñom seen wax dafa jafé xam dafa jafé gis dafa jafé dafa ay sew yu bari la defé motax mu ne xam dal ñu sant ko sant go ala in ami fi tam ñu subhanallah rabbi allah wa rabbah xam dal sant ñu sant ko sant gi nga xam dal wa alhamdulillah hamdan la manam alhamdulillah hamdan wala xam dal ñu sant ko sant gi nga xam ne yu waati day matale ala in amihi ci xewalum yi kama kem namuy matal kam kem mi nga xamantene yu kafi day day tollo day sek day waaw day tollo ala ma di ni ci ndol len tamit manam le kafi moy manam day nawlen tok wala day nawlonté yu kafi day nawlonté ala ma di ni ci xewal ni manam ci ndol len tamit bok ci ndol len tamit fi fa day gis nga ñaan gis nga sant gi moy sant gi mom adama santom buñ ko wacce fi mune yalla xawmu numa lay sant parce que santi la parce que dañ ko ligui en fait dañ ni ko kom parce que aljana xam nga daanu ligue def dara ñuy fi bu bëgge lekk ma muy nan ma mu def son yéré wala yu mënti non day ligue day dem son lu dem di rebut di bayat lu ne mu dugg ci bu gis ne temps bi muy jaamo yalla amatu ko temps bo xamantene comme fi bu nekké aljana bu nekkon aljana tool rek ñu wacce ko fi manam jaamu yalla gën namuy mel ñu nekk nak bo santé sant bi remplacer nak lool ñep moy alhamdullilah xam nga ni wafi ala ni ani bi kama yukafi ala ma fi di wa wala bok boy yukafi ala ma fi di alhamdullilah moy sant ko sant gi nga xamne dene moy tolo hein day matale xewulu yalla yep hein ba pare di nawlonté doli di yalla doli amna ci kristo bu ci ko ñu soor ne ci woon ci bi ñu ci restaurant de ci ben gam parce que en fait da nga xamne fi indi nako ci khilaf za ci fin bi moy xam ndam yu wa fi bi an'am lana wa furat famu kal kama yu wa yu ka fi xawma lan bay de bi ñu xam xam na kama yu ka fi bi he de ñu xam xawma nan la ko xate xaw xam nga fi may wax voilà mom la même bi la en fait mais mune waga da dem makka tok da wax tay sant bi da di ko alhamdullilah yu rafi ya ni ami yu ta fi ala mabidi rek bo ko waxe nak ci ben lay do dem ak ma ca delu tok mu delu ci togat ba mu tok bañ ko nara wax rek neena am lu ko ci daju bu ray way da ba ko fi waxe xewal gi ba legi mi ngi nga bëgg ñu dolé dañ ko atal ben wala bok dal wax ju mel nonu la japp ci mo wax ni dafa ko bëggu deug bo ko deug lo dafa yagg ben mune wala ko mo tax tant bi moy bok na ci tant yi gëna matti tant yi wa mo tax boko santé mel na ni sant nga yalla sant bu ko ligé fi sant mais batay da ngay dit xéewal dit nu mu le ko wér bi ndax wér bi bok na da fay juñu na moy bok na parce que wér lu tax mu nek xéewal bu ma en fait pare tay lu tax ñu am ndar ni comme ni cheikh Omar rabbi la ta wax mu le ndax le fait que nit ki di meuna tok tout temps di werde sa yu jotté mu def ko bis bu jot mu def ko té du ko bayyi lolu en fait sirign yi ñoko mëna def ci nit parce que lolu nit su fekkonté né nekku won sirign yi comme duñ mëna di def sa yu werde heure bobu jotté ñu ñew té ko sen bu diko def ba paré sax ci abadan ba kéro ñu gën adu comme duñ ko mëna parce que dina am ay jour yo xamné dañuy sonu ay jour yo xamné dañuy occupé wu ak yu mel non boba do ko duñ ko def wala ñu sagane ko wala yoy mais le fait que serigne yi jox len ko ak ndigale yoy lolu moy wala xewor gu magi te lolu nak day tax yalla yombalal la sey am am ak sey beug ko xamanteni limi wut yef ak limu nam yef ci xolam yalla ko koy yombal lolu xewal wessul upp lolu upp ko wala da lay dit wax yef dafa am dafa rabante ñing wax yef dañu rabante mu ne summa ginnaw gi as-salatu julli wa salamu ak wa salamu buñu lekkale mucc wala bok as-salatu julli wa salamu allah aksalmu yalla ala nabi yalla nek ci yenente bi al-muhrim ki nga xamne moy aji haramal al-malahim bo sori nonon point

aji toro khalaate zawi ilhad borom dangi won nifaq ak nafiqi al ilhad moy dangi di werante rek di dingat di contar rek moy innal ladina yuhsiduna fi ayatina ni dagge ci sunu dori di contar rek won nifaq ak nafiqi ni len di toro khal moy ñaan ba fay di yulli sen lu bax yeb moy ñoo wa keer yeenante bi sallam ak and loolu moy julli ñu bax ni rek ndax contraire ñi lay parce que ñi mom sen julli te dox ni am ne fa ay na xex lañ wala ñi nekk yeede borom dagge ak na xex wa man ak kepp ko xamne qafa da nga top al asara jeexantal kepp jaar ni bu mel ni jaar xeexu ti jaar dani aji jegeñal al qutufu al qutufi poitifi moy fruit meñitefi al qutufu tamen meñitefi inda kulli jani fop bepp aji sori nanam ni seen fruit gis nga mën na nek tamit mais jani moy ku kontok tamit bëpp di nga kat mu di la jégué ñal affaire yi ba nga gis ko ndax xam nga mum tariika li lepp ci sharia la def waaw motax ñoom sahaba yi wa keur yëm bi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene lu baax lepp dañ ci yulli ba képp ko xamantene lu bon mo la taxé jox ak nafiq la ak dagge rek ci di dagge sa tek alquran ak sunna ñoom ñolay toroxal kepp top seen yoon nak ba melni cheikhou na tidiane ra dara nonu la mel momit dalay momit loolu la ñekki won ba nga xamanteni ñoom nak seen jeexital gis nga ñoom sahaba yeen sahaba yi lañ ci yo indi won ki nga xamanteni nak da ko jël fruit ba indi ko manam dalay ne da ko jël lepp jégué ñal ñi so ñi mu soré won deng ko cheikhou tidiane rabbi allah akbar wallahi akhibe aji japp wirdi ni wirdam bi wirdu en fait ni djogue ci comme dou nan warada wala awrada manam moy roh wirdu la fek nga koy def tous les jours day melni loy roh diko accumuler sen motax tout temps effet l'air yi ngay accumuler secret yi ak le fait que ak tiaba yi teewali wa moy rit wirdahul azba rit rotal wirdahul azba wirdam bi nga xamantene jinn rotam bi han nga xamantene ndox la bo xamne al azba dafa neex tay tem la tak jadd da amaram wa bu ko fere mukk bu ko bawu wa mu mu dox mukk del werd tout temps tous les jours werd moy werd la di ngoni ko werd moy werd li werd ko wadi fa ak xadar la ta jor giza abal ndax innal manafila naka rotu kaya tax mimim mazayahum ci ay mayam lay jogi ci mayam ci lim jogi mom cheikhou tidiane yi nga xamne akhiri moy aji jax werdo werdam ba yedi yewer dama an rasul jele ko ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa moati aji joxe allazi ko xamantene yar joxu yaakar nako kul rasuli jep lepp lu mu laaj cheikh ti jaga dara motax moati mën na joge ci mën na nek ne day definir kan moy yenente bi do mais mën na nek ni cheikhou tidiane radhiyallahu anhu batay lay wax ni mom moy ki nga xamanteni day joxe kep ko xamanteni yaakar nako lepp lu mu bëgg lepp lu mu laaj wa hein wa mais nak mu delu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo gëna dëgër li tax mu gëna dëgër ndax mom lay mujjé lan mom lay mujjé tud mu ne tabban toskere day tabban alkale day ni man ñeel na képp koo xam ne ANCAR da nga dingee taagal xiila bi wax képp ku ko di wax parce que da ñeel na wama lahu te ñeelu ko ak dalilu tegtal illa ndar xiila nee nañu gaa yi nee ne gis yenente bi de mënta ne nee na gis yenente bi mënta ne salawatullahi wasalaamu alayhi di ko gis te gént lëpp ko di gis ko fekk dundatul ñu ne mënta ne loolu daal moo tax nee nañ moo tax mu ne nag képp koo xam ne da nga wedd ne cheikhul tidjar radiallahu anhu jël lu sibi daal toskere ñeel la la alkane ñeel na la waaw mais fii bala ñoo leeral masala gis yenente bi salawatullahi wasalaamu alayhi te doo nelaw ci gàttal bala ñu ko leeral dinañu fi leeral beneen affaire mooy est ce que effectivement koo xam te ne dafa dégg mbir mi ba pare ne déedéet man gaw moo ni yenente bi mën nañ ko gis est ce que ak alkane da lay war da lay ñeel dañ naan la fii li tax mu wax ko ni ñaar mbir la ci dugg dugguwul ci képp ku ko dégg rek bañ ko parce que dafa am ñoo xam ne dañ ko dégg bañ ko ndax dañuy di ngat ñoo ko tey xam nañ ni affaire bi mën na ne mais ñoom ñoo bañ daal am nag ñoo xamante ni effectivement affaire bi dafa leerul seen bopp mais bis bu mbir mi leeree dinañ dellu si ñooñu nag bokkuñ ci wax ci wallahu taala alam parce que tamit ñooñu bokkuñu ci parce que au moment où dañuy julli boole ci di woor nekk ay jullit gëm yàlla mais bis bi bu leeroon masala bi su leeroon ci seen bopp ne affaire bi mën na leer tegu na ci alquran ak sunna ñoom dinañ dàqo ñooñu moom bokkuñu ci wax ji loolu moo tax il faut faire attention ci yu mel nii parce que bu ñu jël jullit ñi di leen ne dañuy dem safara wala dañuy alku wala dañuy nangam di ko teg ci loo xamante ni teguwul fu leer parce que Cheikh Alhadji Mangi radiallahu taala bi muy wax daf wax ji daf ko tënk loolu la la wax nee na daf ko tënk gépp tënk moo tax nekku fi di détaillé loolu mais lu jaral def attention la doo gis nit rek par exemple mu ne nga ne ko comme par exemple yenente bi salaahu alayhi wa sallam am na ñu koy gis te duñu nelaw wala boog cheikh nañ ci ñanga daan dafa jëlee ci bi mu ne la baxam daf ko gént nga ne ko dee gént ko daf koo gis ni mu ne la ah non man loolu góobu ko parce que loolu mënta ne parce que dafa jàpp ne mënta ne et puis dafa yàgg dégg ñu ne mënta ne moo tax mu jàpp ne mënta ne te tegu ko ci maanaam xamul ne pour moom li alquran naan yen maanaam te effectivement da ne yenente bi saa sam innaka mayituna innahum mayitun ñoo yow di ngay da ngay dee comme ñoom ni ñuy dee maanaam da ci dee ngi jëm comme ñoom ni ñu jëmee ci dee su may na ko yow ma xeyamat en dara bu ko mu tax xasumul topp nag yéen ñëpp ma boole leen yow ma xeyam ngeen di ngeen dàggatan bi c' est sama kanam c' est kanamu borom subhanahu wa taala loolu ak fi ak alquran ne ma kaana muhammadan un safrullah alquran de ne waaw noonu la ma kaana muhammadun illa rasul muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allah shay'an wa sayajidullahi shakirin ma képp koo xamante ne maanaam na ngeen xam ne muhammad bi salallahu alai sallam du daral dul ab yenent am na ay yenent yu jiitu woon ci ginnaawam yu jiitu woon ci lu njëkk est ce que su dee war a ñu rey loolu day wane ni mën na ne est ce que da ngeen di dellu ci seen caaxaan yi ngeen nekkoon avant xam nga loolu yooyu mu ne ak tamit sayidna abubakar radiallahu taala anhu bi yenente bi salallahu alai sallam génne àdduna dafa dem yéeg taxaw daan ne man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata wa man kaana yaabudu allaha fa inna allah xayun la yamut képp ku doon jaamu muhammad naxamlu muhammad leera képp koo xamante ne nag da nga doon jaamu yàlla yàlla mi bii di dund du dee abadam ak tamit le fait que ñu gis maanaam ku dem madina gis rawdu ba gis ni ngeen ñu ne la yenente bi saa sallam fii la dëgg su fekkee ñu ne yooyu lënt lënt moom moo ne ci bopp bi aduna ñu wax ak tamit ku dé bu dé manam ku dé day dé ci wat yow man xam mais du dé ci wat bu ñu wat fi loolu du am su fekkante ne yoy xam nga yoy lentement lu solide yo xamantene day waral nit leg leg nga wax ko yu mel ni mu lank ko ndax loolu mais wo yow ya ko wara leral wax ji sayyidul hadman radhiyallahu ta'ala mu wax ne al day al wala bok tax kere ñeñ na wa su fekkante ne sans su bar bi la ci jublu su fekkante ne da fay wax ne dana al la ci jublu parce que mën na ci jublu tamit ne manam bénéfice du am bénéfice dal manam dina am lu bari lu ko rëcc ci yiw mën na nek mën na tek lool mais su fekkante ne lim ci jublu moy day al bu boba duñu ko jël ko manam duñu ko jox manam sans kon bar bi duñ ko tek ci loosu ki nga xamantene mom leunt leunt yi motax gëm ko mais su leunt leunt yi tege ko won mu gëm ko ak tamit leunt leuntu yeralti sa sal bayu fu won tane xam bayu fu won werd rek yoy comprendre kon nak yoyu tamit leunt leunt lo bo xamantene fokk ñu yekki ko ko mu dox ko meuna gëm ñi nga xamantene dañ koy weddi li leunt leunt la buñu tek mais amna benen leunt leunt buñu tek moy dañ ni sahaba yi radiyallahu anhum ajma'in bi yannabi sallallahu alayhi wasallam bimu fi joge dafa am fitna bu mag bu amone fi digeenti fitnatul kubra ba ñuy xex bi rayante ha cholu bari am ñu ne yannabi bi de su len day juk bi joge ci bamelam di ñew di wax ak nit bi di feñu nit ñi di goy gi senu nelaw kon kay bu feñu sahaba yoy corriger le mo gënal na yel muy feñu ñi ne so gisé nak ñu indé ni détail ci ñom liñ wax c'est pour que ñu xamné ñom dafa affaire bi dafa leunt ci seen bop effectivement il y a de quoi aussi manam am nañu manam biñu leen wax lay way ñi ñi dañuy dangal nek dedet ben cela bi fi ñu liñu wara def li moy bi rafet jox tout temps ci mbokk julit ñi ak tamit di gis ni bo gisé ñi bañ li wala ñi d'accord ci li c'est parce que affaire bi léru ci sen bop mais bu léré ci sen bop du ñu d'accord légui nak par contre ñun ñoo war di léral affaire bop diko léral parce que bëri waan nak ñoo xamantene tay dañuy akono su tariqa wala ci benen tariqa bu mëna do wala yoy benn masala bu sew bu tuuti bu mëna do bu ndaw bu tuuti bu mëna do ci masala yi nga xamantene masala yi tariqa la manam yo xamantene ci dafa delu wat ci lolu ci yi nga xamantene ñi gëmuñ tariqa yi dañ ci wuté ak wa tariqa yi ñok dañuy critiquer ñi ci def le pourquoi d'accorduñ ci masala bop mais ñom so leen la joon ay lay yu preuve yu leer dañuy incapable ci indi preuve bu leer ko ko waru critiquer té même bo xamé preuve yow waru lo critiquer parce que tamit ni mu leunté won ci yow non la leunté ci ci té mom dafa préférer lan prudence parce que lo day am manam né dal man dal comme yéne ci jàngal ni ni dem na ba na pop man dal li gëna woor moy na ci yam après ñew duma wéddi ga sen boss bu ñëwon ko sabane mais dañ ci bolé di wéddi mais même wéddi gogou sax da ngay gis ni leunté leunté bi affaire bi limu leunté motax ñu wéddi ala kulli halim lolu introduction la ci masala yu grave ni yu melni legui nak masala bi dañ koy gattal inshallah mais inshallah taala dina leer inshallah taala dina leer première chose moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deug la genn na aduna parce que il faut ñu xam lan moy genn aduna moy roh ak jëm ji dañuy taxali ko tekki wul ni roof bi ci boppam dootul fonctionner lool muy jenn aduna dee lool lay tek moy roof bi dañuy takale ak jëm ji tekki wul ni roof bi kon dootul la dund ci fonctionner mu def lool bu dee la mu def dee mu am ñaari martaba dee moy deewu ñi nga xamantene manam ñaari martaba yu général marte bu mu jëf bi moy déewu nit ñu généraux yi moy le commandé martel ñoo ñu suñu déwé dootu ñu fi nekk ci dootu ñu mëna amati benen dundu ludul dundu barzakh bo xamantene barzakh bo xamantene bu spécial da ñooñu mom dañuy tuddu ci ñoom dañuy joyal ci ñoom baax de deena deena bu jeex tak mu am beew borom martaba yu kawé moy yenenti wali yu makki man sidiqina yi borom xam xam yu makki nga xamantene yalla yekiti na leen ci maqama borom xam yu makki ba ñu am ñu upp maqama shuhada yi moy ñi nga xamantene dañ ay martyr le ak shuhada yi ñuy martyr ñoonu buñu déwé seenu bé duñ ko ko manam du tekki ne seenu dundu day dak ñoonu seenu dundu dak comme ni nga xamantene non la dundu ñi ci def di dakke lan moy dalil bi luy preuve alquran mo ne wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'an 'inda rabbihim yursakhun bu len wax ne ñi nga xamantene ñoom lañu ray ci yoonu yalla ne dañ dé waxu len ne ñi ngi dundu mais ñi ngi len di wërsegal fa seen borom parce que ñoom dé nañ ci jëm lolo tax yalla d'accordul ne wax na ne dé nañ ci jëm motax mu utiliser baat yuqtalu parce que dé ci jëm ni rek ak dé bu naturel bu ben lolo motax alcorane utiliser won différence bi entre apa immense est ce que sou déwé moy naturellement aw qutila wala ñu ray kon mo lay wone ray bobu te ak ki ñu ray ci yoonu yalla ak deen bu nak da bëgg ben légui bu fekkenteen loolu xam nañ ko légui kon bu ne bu len wax ne nak dañ dé bu len wax ne dañ dé limi tekki moy kon cela bu dir ke am nañ dundu gu réel bu bokul ak ñi dé te jaamu ñu ñom fi ñaar di mel lolu motax mu ne fiñu déwé ñom fa seen borom yalla daf leen di wërsegal té lolu mo lay wone li nga xamantene mom moy dé té li lay wone ñom ñi ngi dund dañuy dund mais par contre déwuñu ko ñepp manam dévi mirum ko déwu ñepp li la koy wone moy lim ne bal ahya'u wa dédé baye do wax li ci nek kay moy ñi ngi dund ay dañuy dund comprendre nga kon lolou mo lay wone parce que mënon nga ne manam lolou dama ko indi pour leral wax ci su fekkone ne dafa am kone yow ya wax legui ne alcorane dafa différencier entre dé naturel ak dé ko ñu ray cela veut dire que kon fi def lu bëgg wax na dé wu dafa dé naturel dé wu naturellement mais dañ ko ray xam nga mënon na la wax lolou bu boba da nga nan ko li alcorane ne bal ahya'un bayi lolou dede li fi nek kay moy ñi ngi dund mo lay wone deewuñu bokul ak ci dé naturellement bokuñu tamit tay ben way bo xamantene ben bandi moko ray par exemple ñu ay bi la ci lu ay bi la ñu ne ñaar yam ci alcorane su wala en tout cas wala lu ko ndax ñoonu sourate baqara ñoonu sourate al imran comprendre nga lolou ben la ñaarel bi kon legui buñ xamé lool té xam nañu né borom xox xam yi alayhi rahmatullah takkor nañ ci né shuhada yi yenen ci ñoo leen ëpp maqama yenen ci ñoo leen ëpp maqama sidiqina yi ñoo leen ëpp maqama hatta borom xox xam yi ñoo leen ëpp maqama ndax xam nga borom xox xam yi li tax ñoo ëpp maqama loolu tax bokku na ci saxu xam xam gëneel yi ci né loolu bokku na ci moy maqama bi mu la jéggé ndax ñoom ñoy ñi doon yenenti comme niko alquran wax al ulama waraqatul anbiya bro xam xam ñoom ñoo doon yenenti moy wali moy bro xam xam ñoom dañuy jëf ci seen xam xam ñoo tax ñu wax mu ne parce que mu ne innal anbiya la yuwarrasul la yuwarrasuna di dirhaman wala dinaran innama yuwarrasuna ilman faman akhadahu akhada bihadhil waqif lolu mi ngi ci sahih al bukhari ci babu al ilm qabla al qawl wal amal imam bukhari radiyallahu anhu dafa nafé buntu tuddé ko buntu bi mo am ci kitabul al téré xam xam dal ni buntu bi manam moy buntu xam xam mo jitu wax ak jëf yeren ci salam ne borom xam manam yeren ti doon bayyi wuñu fi dinar bayyi wuñu fi beureup lepp lo xamantene bayyi nañ ko fu ku wo ma taraku sadaqa lepp luñ ci bayyi sarax la man dañ dé sarax ñeneen ñi kenn du len doon motax yeen ci saasam bimu genn aduna kenn doon nuko fatima radhiyallahu anha doon nuko de ak ñeneen ñi kenn doon nuko ci alal jimu fi bayyi ak kër yeek yoy kenn doon nuko ci ñu xamé ni sax ni kër yeen ci saasam amon neeg yoy ci kër ba soxna yi ñoko momo soxna ya ko momo lool motax bi yentou sallallahu alayhi wasallam genné addu kenn ku ci nek sa kër dang ko téyé batay parce que bu doon soxna yi momu ñu ko kon ñu koy def dañ koy nangu ci kër sox ci soxna yi baytu mal mom nek comme kenn du len doon li tax borox xoy ëpp nak maqam mom lay wax ni ndax ñoom mu ne nak borox xoy mo tax kepp ko xam tane japp nga xam mom tey nga xam xam yalla may na la xam xam xamal ni am nga chance wu reuy ciir bu reuy ciir ci yalla bu mag gal am xam xam ba pare diko def mo tax ñu wax legi ñooñu nak li tax ñu ëpp maqam mooy shuhada wi lan mo tax martiri lan mo tax kenn du len laacc ci seen bammel maqam biñu am lan mo tax ñom ko ndax ñom dañu doon xéxal diini ji bi sédé manam sédé ngir wone nit ñi deug diini ji mo tax ñom ñu nangu deugal giñ ko deugal seen xol mo tax ñu nango dé ak diko jéma taxar mo tax kenn du len laacc ci bammel té biñu am ay manam seen ñu am maqama yi ñu am tan ndax tassare giñ bëggul tassare diiné borom xam xam yi nak liñuy def ñom mo upp xam nga loolu jarul laaj mo gëna mag niko martiri di def ni tassare diiné di mo gëna reuy niko martiri di def loolu mo la wax ni maqama borom motax borom xam yi d'accord nañ ci ne manam borom xam yi ñom ñoo upp maqama su hada yi lolu motax sax ñu lay wax ne la sakku ji xam xam mo gën dem bi xexi yéeri ji su fekkante ne am na ñeneen ñukoy def yaa ngi dégg wax lolu lima ci tublu won motax ñom manam buñ né wali wi moy borom manam yu makki moy borom xam xam yi jëf seen xam xam légui lolu dama ko ndiar nak pour gattal pour won la parce que dama la bëgg wax ne la lolu non du yëneenti rek ñoko am légi martir ñom loolu lañu am moy waman yuttabi'u ar-rasula waman yuti'u allaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa ahsana ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min allahi wallahu bi fadlihi 'azim loolu kep ku mu ne alquran kep ku top yalla ku top yannabi sallallahu alayhi wasallam ñoñu day dinañu andak ñi nga xamanteni ñoom ñoy yéne ñi yalla xéewul ci yéne té ñi nek ay yéne nek ay siddiqina nek ay shuhada ñi ma ci nek ay nit yu bax ñu sel mu na ak rafet yi la andale légui fi ngay xamé né koni ñi ñu upp maqam ndax tax daye motax yalla ne shahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu nim di tek wa ulul ilm yalla bim sede nangune mom da fay sede taxaw sede ne mom rek kay yalla amul ben bour bo xamantene yello nañu jamm ko dul mom malaaka yi la sede lo ak borom xam xam pour wax na sede borom xoxoy mo upp doole sede shuhada wu leg comme ñooñu dañ leen ñoom ñi ngi manam kon sala bu ñu dama la bëgg wax légui nak ñi ëpp maqam shuhada yi ak ñi leen ëpp maqam yëpp ñun leen duggal ci cadre wal yi ñi wax ci masala bi kon bu mëne wal yi ñoo ñoo tax may wax ak yeneen ti ci masala bi hein voilà légui kon ñaar dé ñoo am ko bari ka fatit récapituler déw bu général moy bo déwé atéwiste lepp ci la yam amuto dara kenen da ngay dem barzakh rek nefa bu allah xere joxe ñu def ci la ak de bi nga xamantene mom la walli yoy ak shuhada yi ak walli yoy ak ak yenenti alayhi salatu wassalam ñom seen be bokk ak beew ñi ci def ñom dañuy be mais di dund en même temps c'est que seen rox day continuer di fonctionner comme ñi ngi dund lolu motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne laylatul isra mu rombu yenenti yalla musa alayhi salatu wassalam mu julli ci bam neela comme ni nga xamantene nonu la ñewé ci sahih muslim ci kitabul iman sahih muslim dafa wax yu mel non té lolu moy wone parce que xam nga nit tudé ré jamu yalla té lutu ko kon lu tax yenenti yalla musa bi julli ak li alko yenenti sallam né sahaba ki yenenti ñom buñu déwé manam sen duñu manam al anbiya akhya ul fi kubur ñu folluna yenenti ñom ñi comme ni nga xamne non la ñëw ci sunan abu dawud ci tallal bu ñu mu ne kep yenenti ñom buñu déwé dañu nekk ci sen babel bi lan di julli c'est parce que wallu yi tamen non lañ mel manam sen mission du jeex sen dund bu jeex ndax légui la lan té kuy dund lañu tek def mais ñom jaamu yalla gogu ñu jaamu yalla karangal ak dolli mais du ak cooba rew mais du yalla mo leen ko tek pour différencier ñaari jaamu yalla yoy légui yeralti bi sallallahu alayhi wasallam kon wax na la ci lool ci yalla Musa alayhi wasallam laylatul isra yeralti bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene nonu la ko ñepp xamé ñi am xam xam ak ñi ko amul ñepp xam nañu ne yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli won jité 124 millions yi manam yeralti fi nekkon comme ni nga xamantene tamit nonu la nekké ci sahih al-bukhari ak sahih muslim bu dir sahih al-bukhari sahih muslim mi ngi ko indi ci kitabul iman sahih bukhari mi ngi ko indi ci kitabu salat ay ya tan buntu bi moy au début juste ci début babu kayfa furidat salat ya tan na lolou tuddu nan lañu fartale julli su fekkante ne fatte wu ñu buntu bi tuddu en tout cas mi ngi ci kanam dal ci début ñom ñaan ñoo bok hadith bi te hadith bobu ñi ngi ko jëlé sumu jumul ñi ngi ko jëlé ci mu watta suma djumul abdallah ibn yusuf ci lako imam bukhari jele mu jele ko ci imam malik wala akhirin ala kul hal min en amal solo fi moy dafa jite yenenti lolou mom c'est sûr que ni jite na le ci julli xana yenenti yoy deewu ñu leg mom la alquran nan wa ma ja'alna ru'yatan ru'yatan lati araynaka fitnatan lin nas gentu manam astaghfirullah sa isra bi nga def bi mu ñu tukki ne ba baytul maqdis jite go nga jite yel fi li nga fa gis mu ne def ñu ko ñew nexale ko def ñu ko lulu pour nak nit ki fitnatan lin nas motax kéro am nga ay julit ño xamantene sax dañu mu jowé te yalla non non fi nak day commencé def ko parce que néna dem na baytul maqdis ci guddi gi may wax mu naan ñi nga xamné bañ déwé kèn xamu kañ la néna jite ne len yoy ci sahih muslim kitabul iman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ne manam imam muslim dafa lay hadith bi mel non di wax par exemple ne rombu na yaronte yalla yunus alayhi salam mu yek ci mbam dar nopp bi di sikkat lol motax ciosan wax jodi motax hadith bo ciosan la ci dar nopp di sikkat ci sunna té yépp ay jàmm yalla la té yépp bimu koy def ñoom biñ koy def rek lañu gën la aduna té légui question bi li su fekkenté né yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam yoyu yenent mën nañ ko feñ té mom mo leen gën wa mom ni nga xamné mom mo ñu gën est ce que mënu ñoo feñ waxina hãn waxina wa lolu moy ben question ben première question moy lo kon saxna ci lool legui nak ñom am nañ benen mbir tamit bala moy ñew ci seen leunt bi ci def benen mbir tamit legui yoy moy ci côté taxi te côté taxi mom c'est sûr que lool day wone ni amna ñu jëlat ci côté batay côté texte alcorane dafa wax né manam dañu xamné ñaari aduna mo am alamul ghaib ak alamul shahada ndax li lay wone manam ghaib moy kumpu monde invisible ak le monde visible moy alamul shahada monde biñu mëna gis moy biñu né nga xamantene 5 sens ñoo fi fonctionné alamul ghaib moy monde bi nga xamantene yeneen manam 5 sens yi duñ fa fonctionné manam loolu ñuy laal lu ñuy gis lu ñuy yëpp lu ñuy dégg comme malaaka yi jinné yi nit ñi dégg du ñuy laal lu ñuy dégg du ñu xéñ malaaka bu rombé amul xet bu lay xéñ wala jinné yi wala yoy bu ñu waxé du ñu dégg té ñom ñi ngi waxtaan di nekk seen mbir jinné yi ñi ngi dëkk ndok ñom nit ñi dégg ñu non ba may la fay xew ñu xam ñu ci dara d'ailleurs buñ démé ubbi ko ku nekk ci xéewal wala ci mbugal buñu sulé buñu gis dara yoy yépp ci alamul ghaib lañ bokk bokku ñu ci li 5 sens ci mëna laal alamul ghaib dafa kon alamul shahada moy li 5 sens ci mëna laal légui nañ ko nak affaire bi li la lan mo lay wone alamul ghaib mo ak alamul shahada moy alquran mo ko alamul ghaib wa shahada yalla mo xam ghaib ak shahada li lay wone nak ñom ñaar ñoo am moy su amone leneen daw la ko tuddu parce que fi dafa doon teunk di wone ni xam xam dafa matale lepp te comme ñaar yi ñoo am motax mu tuddu ñaar yoy ci fa parce que su amone leneen dina ni xam xamam ëmb na ghaib ak shahad ak leneen ak leneen leg te d'ailleurs sax loolu jaru woon démontré xanaa kay dañ koy démontré waaye jaru ko woon parce que ñëpp xam nañ ni soit lii moo am wala le manam lu génn ci li ci la ca def la dugg léegi question bi mooy lii est ce que lu bokk ci alamul ghaib mën na feeñ ci alamul shahada wala déet la question bi léegi foofu la léegi dañuy gis ne ñan ñoo bokk ci alamul ghaib malaaka yi ñu ne waaw nit ñi génn àdduna ñu ne waaw jinne yi ñu ne waaw léegi malaaka yi alquran wane na ni ak sunna ne dañuy feeñ ci alamu shahada bu fekkente ne da nga wax ne yenent yi rek leen di gis te yenent yi nekkatuñ fi dañ naan la juum nga ndax yaa yenent yàlla Moussa gisoon na leen waxoon nañu moom ñaareel ba bi gën a leer mooy saarate soxna yenent yàlla Ibrahim alayhima salaatu wassalaam alayhima salaam gis na ko te alquran nekk na ko plusieurs fois wa mraatu qaimatan fa tahika qaalu atajabina gis nga ñu wax ak moom directement malaaka yi atajabina min amrillah maa du dangay yéemu ci mbiru yàlla ñetteel ba bi gën a leerati mooy soxna maryam wa iz qaalat almalaa'ikatu ya maryam inna allaha astafaaki wa tahharaki wastafaaki ala nisaa'il aalamin ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warkaci maa raakicin malaaka dafa ñëw bokkul ak bi ñu koy jox yenent yàlla Isa comme ni nga xamante ne noonu la nekk ci suratu maryam ala kulli xaali fii dafa ñëw di ko digal lu baax di ko maanaam di ko jox mission moo tax malaaka sax dagal na mu jox kudul yenent dégg foofu la ñuy xamee ni malaaka mën na jàngal kudul yenent loo xamante ni mbiru boppam la loo xamante ni da koy digal lu baax baa mu teel ko lu bopp mu jox ko secret wala yooyu foofu lañ koy xamee parce que loolu su mënul woon ne konontoon du ko defal kan du ko defal kan soxna Maryam alayhi salaam jàppal boobu parce que loolu dafa am leneen lu ñuy jariñ ci masala boobu malaaka kon dañu gis jinne yi moom ñëpp xam nañu parce que jinne yi moom siiw na siiwaay boo xam ne nit ñi dañ leen di gis te malaaka sax comme ni mu nekk ci sahihal bouxaari tamit Imran ibn Husayn radiallahu taala anhuma moom doon na gis malaaka yi d' ailleurs moo tax ba daf leen daan gis di nuyonte ñoom ba moo tax ba mu taabee daal dem ñu digal ko benn saafara mu faj ko gisatule muy jooy affaire boobu di jooy jooy jooy affaire bi ba mu taabaat kii feebaraat faniwul kii muñ ngir yàlla mu commencé len ci sax di len safonté ak ñoom di waxtaan ak ñoom lool mo lay wone kon parce que té lool ginnaw bi yentou sa salam joggé la pour wax la néla kon ñoom bokku ci alamul ghaib dañuy denc ci alamul shahada légui question bi moy li comme ñu bokku ci alamul ghaib dañuy denc ci alamul shahada yow ya ma wara wax lan motax nga ni gis ñoonu bok ci alamul ghaib mu tane yow am ko wara o moment où texte alcorane ak sunna yepp dañu saxal li ma wax saxal lu ñew li nga wax de nga wax lolu benen la legui nak ñu indi lo xamne ci xel lay tégo pour gëna léral mbir mi la moy fini tay salbi suñu fayon lepp mu nekk ci xaju guddi lamp yépp fay so fi dugg ci est ce di nga gis li fi ne do ko gis té bo yoron caméra infrarouge muy gis ngay gis li fi ne lolu nak nonu lañu mel ñun ak malaaka ye jinné ye roofa yenenti ak walli yu yi hein ak ñene barza ñun nonu lañu mel ak ñoom suuf ko nak secret bobu nonu nga xamantene mom moy représenter ci buñ doon def comparaison par analogie ak caméra infrarouge bobu secret bobu yalla moy def mo koy def ci ku ko neex ci gaay bi wallahu ta'ala alam leg lool ben mu def deuxième moy sen deuxième leunt moy bu doon loola man na ne kon lutax ñewul won ci sa bay bobu leunt niñ koy teggé li rek la moy yeralti bi de sallallahu alayhi wasallam waxon na ne xex bu mag bobu dana am bi mi dund waxon na kon ana ban jariñ mo am ci muy ñëwaat naan leen gaay ci am deug ci am deug te waxon na ki kan mo nekk ci deug bi mu ne way xa am parce que comme ni mu nekk ci sahih al bukhari sahih muslim ni mu ne en fait damay def bal loolu rekki la damay faral def su fekkenti ne hadith dafa nekk ci sahih al bukhari wala sahih muslim dama ci yam manam du mu tuddu ni ci def voilà am musna la ko wax voilà deug en fait mu ne fekk moy biñu mi ngi ci sahih al bukhari ci kitabul masajid wala astaghfirullah kitabul salat la nek ci wala kitabul masajid ben ci ñom ñaar la no kitabul salat la nek kitabul salat inshallah fofu la wax mu ne moy biñu tabax juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith bi koy wone hadith bi ci bi koy nekkal Ammar radiyallahu anhu dafa for dafa yenn won da lan yalla ñaari birit parce que kenn ku ci ne da lan jamm birit Ammar mom ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam togal ma yanul le ce birit manam motax Ammar ñaari beug la doon yalla di yob yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne way kha Ammar taqtuluhu fi'atal baghiya min al muslimin way yurumna Ammar mom bi kurel gi nga xamantene ñoom ñoo fétirlu nekkunu ci dëgg ci jullit yi ñokoy ray kon waxon na ni xex pam té no ak yeneen hadith ha ci bo démé ci kitabul fitan ci téré hadith yi bi ngi ko ci fék ni waan yeneen ci saxal mi ngi doon waxe ni fitna yoy dana am Hussein radiyallahu anhu karam biko waje ray ci Karbala lu mu wax waja yow la ma sama mam ne won ya may ray ha ak yenen ak yenen beuri lu limu newon ak Hassan radiyallahu anhu yenenbi sallam ne ibni hadha sayyid sama dom ji sangala lu tax mu ne parce que day djubole ñaari kureeru julit yo xamantene buñu nekké ci fitna bu mag di xex naro nar rayante yenti bi waxul won kon affaire bi ne dana ban jariñ mo nekkat ci affaire bi am mu nan len gaay he yene ki sa'd ibn abi waqqas radiyallahu an ak sayyidna ali radiyallahu an ñom ñaar dañ ko daan waxante sax tellement yent ci sa'd daf len waxon ni ñom ñaar ci min musa xex te ali moy am deug kat mu ne la ali moy am deug wa kon ban jariñ mo nekkat ci muy ñewat di len ko lolou ben la benen mbir la tek ñu delu ci ammar motax ammar radiyallahu anhu comme mom sayna ali lan andalo bimu biñ ko rayé ci lu bari dem and ak sayna ali ndax xam nañ ni mom mo nek kon ci deug muawiya dafa djum motax ahlus sunna wal jamaa lolou lañ japp dañ japp ni muawiya dafa def ijtihad mom ak sayna ali ñun ñoo ñep dañ def ijtihad mais sayna ali mo nek ci deug muawiya nak dina am benn pay mok ñi and ak mom dinañ am benn pay parce que comme ni yenn sa wone izata hada al hakim uno iza afa iza tahada al hakim wa asaba falahu ajran wa iza akhta falahu ajrun wahid manam nit ki manam ki nga xamantene yello na ci mu def ci ak ci até su fekkentene dafa def effort bu teural ben até wala bok mu gis ben masala am lu mu ci japp kokku su de ni mu def non la dana am ñaari fay bu fekkentene nak ni mu def bu non dana am ben fay motax ñu ne muawiya radhiyallahu anhu dana am fay mom ak ñi mu andal parce que dañu jappone ne ñoo ne ci dëkk mais nak wa ahlu sunna wal jamaa liñu japp moy sayyidina ali mo ne ci dëgg muawiya ko juumul radhiyallahu ta'ala sufyan ibn uyayna radhiyallahu anhu ne ci hadith bobu nga xamantene mom la yam salama waxe won ne ammar dal kureel bi fetteer bi nga xamne ñoo nekk ci dëgg ci julit ñi moko rek mo ne lima yeb sufyan ibn uyayna mo da fa wala mo ne lima yeb moy baatu ci julit ñi manam le fait que mu ne binal muslimine ci julit ñi manam malgré que ray nañ ay ñu doon and ak yentissa sam do xex ak ñom djub ci sen kaw rew han taxul ba tay ñu nek terewul ba tay ñu nek ay julli yoy yep yentissa sam gannaaw ba ko wax ana ban njariñ la amati ci ñu naan way bu lool bu mënona ne kon yentti bi dana ñew wax ko ban njariñ mo ci nekati deuxièmement moy kan mo leen wax ni yentti bi waxul kenn dara kan mo nako ko mo ci abdallah ibn abbas radhiyallahu anhu yentissa sallallahu alayhi wasallam comme ci hadith ni man ra'a bi firmana faqad ra'ani wala man ra'a fa inna shaytan la yatamassalu bi ak tamit benen riwaya wi moy man ra'ani firu yamana mi fa sayarani yaqba kep ko xamantene dag ma gis ci jent man gi gis parce que shaytan bi jël sama jëm ci benen hadith bi mu ne kep ko xamantene dag ma gis ci jent dig ma ma gis ci jëm ci jébe te do nelaw waaw motax yeralti bi sax motax borom xam xam ya alayhi rahmatullah ñu ne loolu sax ñu ne ñom ginnaw dundu yeralti bi yeralti bi dundu mom am loolu leunt leunt mais bi yeralti bi genee aduna la nga ñu ne alayhi radhiyallahu anhu rahmatullah ta'ala ñu ne yeralti sa tam ginnaw bu mu genee aduna même bu fekkente nit suko genti même bu fekkente ne day dem ba ni tebbi ci lalu sukuratam sax dina gis yeralti sa salam pour rek yeralti bi deggal waxam jojo mais du déte du ko gis pour wax la hein pour wax la lolou légui mu def benen question dafa melni question bobu dafa melni jeexna mu def benen question moy nak yeralti bi sallalahu alayhi wasallam ginnaw bu mu jugge genné aduna comme que diiné ci dafa mat comme li gaay benn leunt bi ñi tek moy dañ nan alquran neena al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tay kat matal na seen diine ñu ne kum diine ji matna kon nak tariqe bu ñewé ñu ne cheikh bi yalla yeen ci saasam daf ko jox dara rabbi yalla ñu cheikh lu tijani rabbi yalla xam ñe yeen ci saasam daf am daf ko jox tariqe bek yoy lolu manam yok la ci diine ji daf melni diine ji matul woon dañ nan la premier chose comme ni nga xamantene mom cheikh tijani dal non la ko ci jawarul man té ginnaw biñu léralé masala yi jitu lool mo lay motax manam né dafa am ñaari bir il faut ñu bayiko xel moy diini ji matna moy sharia bi moy li haram na li dagal na li farata la li sopp nañ ko li dañ ko sip yoyu mom ñepp ci yam amul ci ki amul ci kele ci jamono yépp ño ci yam a part qa'ida taghayyur al ahkam bi taghayyur al zaman wal makan manam até leg leg day na changer selon époque ak selon place lolou benen affaire la mais à part lolou ñepp ci yam lik question bi fi la nekk lu mata baye xel moy sharia bi comme que nit mat na ba pare yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam mo xam bi mu doon dund la wala nim genné aduna comme que yenen ci bi da koy continuer di dund te da ko continuer di jarign xel bi te likoy wone bari na bokku na ci hadith bi muy wax ne ne aljuma bu nek ki jeudi bu nek ak altine bu nek dañ may présenter seen def yi lu fekente ne lu bax la ma sant yalla bu fekente ne lu ñaaw lu mu jéggalu len yalla lool day wone ni jarignam mi ngi fi ba tay ñaarël bi moy benen moy ne seen nuyo yi ngeen nuyo ay hadith ci wala seen nuyo gi ngeen may bi ak julli gi ngeen may julli dafa am malaku makoy jottal su fekente ne jeudi la ci goudi manam moy vendredi goudi aljuma la ak jour aljuma ma koy déggal sama bop defo di len tayal sama bop han ak yu mel non manam di julli di julli te ku julli ci man ma julli ci fukki mo fukki yo ak yi hadith yu mel non moy wonani manam kon ak manam madadam manam njariñam ak tebb gi ñu tebb deñu rek ci bimu fi nekké lig kon limu doon joxe kon du dëj parce que limuy joxe bi sahabay biñ fi nekké ak biñ fi joggé yépp du dëj légui joxe bi ñaar la ñaari façon la té joxe bobu malaka sax mën nako défal kudul yenen comme niñ ko waxé sank ci qissa sayyida maryama alayha salam mais yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mom da nako joxe té day joxe bobu joxe dafa am ñaar joxe bi nga xamanténi bi muy dund lako doon joxe moy sharia bi bobu la yalla né matna mais li nga xamanténi mom moy lu particulier nga xamné da daan wété nit ñi di len ko jox té loolu likoy taxal tamit bëri na bok na ci hadith bëri na dal yi wané né manam yi nga xamanténi ci la tuju won ak jakk ji ak sahaba yi ni len wax len la ilaha illallah est ce amu kenn ku ñu rax yoyu laaj ba gaay wax mëna après wax len la ilaha illallah hein gaay wax la ilaha illallah mu waxat wax après gaay sikar ko xam nga bu doon té la ilaha illallah bi ñepp yi wax rek kon du wax né gaay est ce amna ko ñu raxam deet abakar ni min te jaxé ji ñu mu wax ak tan fi nan tay naami ba dayal bi nan ko tektal mo tay naal ñu ko tektal ma ci yoon yu gëna gaaw ci dem ci sun borom subhanahu wa ta'ala mu ne ko del wax la ilaha illallah bu lepp ñepp dañ koy wax mu ne ko waye yow dé ko wax manam lepp ko mu wax ko ko mom dafa am benen secret bu ci ne ak tamit mu ne ko ak bimu ko joxe allah allah mu ne ko mu téy loxom mu téy sen loxo mu gëm ñom ñaar ñu gëm mu wax allah allah ñom ñet ñu wax ko hadith yi yépp ay hadith yu sax lañu wër yi ñu saxé muslim yi ci tabarani ila akhirih ala kulli hal ay hadith yu wër lañ bëgguma guddal comme guddu na ba paré quoi motax may résumer ni donc yoyu day wone ni kon dafa am ñoo xamantene dafa leen daan jago di jox ñeen yi comme li Abdou Bouré ra fa dela daan wax ni mbusu ñaar mbusu xam yi ko yent bi jox comme ni mu nekk ci sahih al bukhari woor mu ba xam ni saxal mu dug ne mbusu xam benn bi yulli na lan ko bi ci def sumo ci yulle dara ngeen dag ni sama fut xam nga lolu hein da koy wone ak li nga xamantene mom la imam ash-shafi wax ra dela daan ci wayam bi na nan la ko waxe sax en tout cas da doon wax ne man xam yi duma yulli amna limay yulli ñepp amna lu ëpp ci sama xam duma ko yulli parce que dama koy ñëpp parce que or la bo xamantene lu ñu jox ñepp lool mo lay won ni dafa am xam bo xamantene ñepp ñoko bok am xam bo xamantene dafa am liko jago imam ash-shafi radhiyallahu ta'ala no après bay di mën na la ko ki inshallah ak li imam malik wax ne ibnu ne jëlé na ci ibnu hurmus moy kenn ci ñaari serigneum yi ko gëna marqué parce que ñaari serigneum yi ko gëna marqué moy Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ak Ibn Hurmus neena Ibn Hurmus rahmalahu ta'ala jëlé na ci mom ñaari xéet xam xam benn bi mom lay wax ni moy hadith ak yoy mais neena bi ci dess duma ko yulli té bobu borom nga xamni neena moy xam xam bu spécial ala kulli hal siw nañ loolu dafa siw ci way bo xamanteni ak li ci wax Ali bin Abdul Qayyan mu ne Hussein joxono ko ay xam xam yo xamanteni tay bu ko xol ay julit dinañu daganal ne dañ ko raxay ba pare def li gëna ñaw defé ne def li gëna raxay comme li nga xamanteni mo ngi naan inni la kuntu inni la aftuma alman nafala ko xata fatina ko mais mën na la ko indi tamit bay do inshallah taala ak yeneen ak yeneen da ak la xal limay tuddu moy ni lolu dafa am yo xamanteni parti xam xam yu parti di ak parti xam xam bu general ak jariñ yo xamantene dañ koy jox ñu particulier ñi ak li nga xamantene mom la ñepp am moy sharia li li lañ tuddé sharia li ci dess mom lañ tuddé haqiqa wala tariqa légui su fekkanteene lool la du dox bi fi yentou sallama joggé ndax tepp yentou sallam jariñam du deñ ci xéetam bi salawatullahi wa salamuhu alayhi motax nak lool motax tariqa yeek yoy yep jukewul manam ci côté bobu la duggé lool motax duñ né obligé ko ko deful do jul ko duñ né boko deful nangam ñuy yef buñ ci buñ la tekk luñ la def dara seulement nak am na ndariñ bo xamantene boko jëlul ci kiko jëlé ci yentu saxal wala ci kiko jëlé ci kiko jëlé ci kiko jëlé ci yentu saxal wala en tout cas cyallale bobu non di nga am ndariñ bo xamantene bu bokk budé dang ko jël général parce que tariqa bi waxu ñu fi loolu astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah mais le fait que mbi jëlé ko ci secret bobu ci chaîne bobu lolu importance bi moy manam moy dafa spécial le fait que yentou sallallahu alayhi wasallam joxon ko cheikh ibn abdullah rahaka mu diko joxe cyallale guer nit ko amé ci cyallale guer dafa melni daf ko jëlé ci cheikh ibn abdullah rahaka mu melni daf ko jëlé directement ci yentou sallallahu alayhi wasallam té bu boba lolu nonu wouté wul ak li nga xamantene mom moy ayé balé di wax né matal na seen diiné comme nga xamantene nonu la yentou yalla Moussa biñu yenen yalla Moussa sallallahu alayhi wasallam ak yentou yalla Isa biñu fi nekké yor seen sharia téréwul soxna Maryama bi mi dund mom du won yenent pourtant amna yenent yu fa donné ku melni Zakaria mi ngi fi wo han d'ailleurs moko yar han waka fala ha Zakaria té pourtant téréwul malaka bi ñew jox ko lo xamni dafa la spécial ci ñu téréwul lool kon lolu ci lañuy xamé ni té nit tay bu togon jënt malaka jangal ko ben ñaan wala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñu ko jangal ko ben ñaan est ce da nan mom mo créé ñaan bi dedet da nan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ko est ce da nan ko dafa haram nge defandiko ko dedet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la genn ku ko genn mom nga genn kon duñ ne dafa haram nge defandiko ko dañ nan ahan kay defandiko ko sunna la té au moment où baat yi ci wax amul ben baat bo xamantene dafa contraire ay li xamantene mom la sharia indi wallahu ta'ala a'la legui ñu jéxal guntu bi ndax ñent bayte ci def ñu gaaw ñu ki ko inshallah motax mu ne nak amma ndal alal mu ngi ciri ñel na aji diinet manam amma ndal alal mu ngi ciri war na ci aji diinet ñel moma xam xamuk la nga xamne bihi tadammanat lambo na bihi ci lamuy diinet shari'atun sharia bi fanta bihi na nga leerlu lol manam na nga yewu ci lol manam kep kuy diingen mbir dafa war ci mom mu xam hel moma manam kon halal munkiri warna ci ki diingat hel moma mu xam xam xam bi nga xamantene ta damana lambona shari'atun sharia bihi ci lolé fanta bihi na nga yewu sadi ko masala yow bala nga ni nangam amul wala ngay weddi dara dafa wara tek lolou nga xam question bi lan la ci boroxo xam yi wax bu fekkene na xor nga di ci boroxo xam yi wax kenn ku ci nga xol ay layam ak yoy ci ngay dogo mané amé droit taxaw di wéddi mais bu fekkene na xamul lolou ci boroxo xam yi wax yow da nga tok rek nan ci la nenañ gaay nenañ dal yenen ci bu génné amna mënténé nenañ rek ci la ko té é nenañ wo no lolou sa way no réfléchi nenañ mënténé mais lan ko lutax nga né mënténé au moment où yenen ci texte sharia saxal na ni mënténé texte sharia ay ñoo saxal na mënténé yow li tax nga ni mënténé moy da nga ko té ci sa xel lolo taxul yeesiri ne won ñom duñu dékk parce que dañu xalaat ne duñu dékk mais bu wax lool xol lan la ci tek sharia yi wax nga doga wax ni mënteene dëgg ta la wax na al imam imam bu mag ba ash-shafi'i imam ash-shafi'i mo xam ñepp ko xam radiyallahu ta'ala muhammad ibn idris radiyallahu ta'ala wa ta innahu naka mom manam wedd di dinga rukunun ak kenno la min ash-shirki ci bokale fajani banno way tek koy parce que ko kine ki weddi bi di nga lo xamanteni xamu ci dara nit ñaari mbir mo meuna moy dafa bëgg wax ne xamna li xam xam bëpp am lool motax mu weddi parce que moy man sama xam xam ko mbul lepp sans que ma dem rechercher sans que ma dem gëstu li borom xam ni wax ci masala bi ma taxaw rek ne sama xam xam ko mëna lepp lolu moy wane ni kon bokale nga parce que da nga wote wo lo xamne yalla rek ko am moy yalla rek moy ci xam lepp kim han te xam xamam du ko jele fer du do wala benen possibilité bi am moy xam nga ni li deug la me weddi nga ko moy xam nga lu sharia teur nga weddi yaangi ndax lolou lay war ni ci kene rub di nga am la mu suraka wa sharaw lo min dinama ya nabi billah han non wet non wax di nga manam dafa am ñaar façon di nga ko xamanteni dafa indi lo xam dafa wuté sharia dañ ko wara di nga ah oui bo déggé ni kenn du di nga lolou bokku ci li nga xamanteni comme par exemple ku taxaw né julli du farata wala mu wax deur lolou dañ na li nga xamné sharia la mom ku indi lu wuté ak mom dañ lay di nga mais tariqa bi lan nga ci gis mu wuté ak sharia astaghfirullah sharia da koy ñu la ilaha illallah non salatu ala nabi non kon nak lo ci di nga lolu benn ligi bi ci dess moy li nga xamanteni mom lañuy di nga par contre li nga xamanteni mom man nañ ko di nga hein moy ko xamanteni dafa ñew di indi lo xamanteni sharia daf ko contre koku dañ koy di nga ne ko li nga wax dara amu ci mer voilà mais meral question bo xamanteni borom xam xam dañ ci wuta tane kenn du ci di nga kenen par exemple tay kenn ki di julli def ni kenen ci julli def nene fekk ay borom xam xam wuté ci kenn waru taxaw ni masala khilafiyya la man wuti borom xam xam kenn do ne sa morom kay fekk ci ma ci li ma ne wala non li nga wara def dede amul lool kenn ci di nga motax mu na la fajani banahu nga ko tet man lam yuhit man kep ko xamne lam yuhit pegul bi jumlat ash-shari'a ci mbole sharia bi inkaruhu ak di nga tam zari'a ak jotli ko wala li harkatin li mahlakin ci alkane ci beur bi alkane manam daf ko yob ci alkane rek la ko yob muy di parce que dana di ngat ba di ngat lu yalla wax ak di ngat lu yentibi wax motax di baña di ngat mo gën ah man dal xawma ci dara wala e ba kérok mou lay leer ci lo xamné té kou la wax né la muntene nako tek fu leer ci sharia té wala bok waji né di nga laj ko né ko yow li te position bi ak sa wax ji fan la tégu ci alcorane sunna bu féké dina amul téne fu ko tek nga ko dogo mëna di nga wa innaha ndax li wër bor moy mom sharia gis nga ci sharia bi nak la delu ci tariqa bi ci sharia bi la jaa dik na ala fitina ci juroom ben fuk baada ginnaw salasa mi'at jur ñetti témer tuftina yo xamantene de na ci ubbe manam def na ñu ci ubbe xam nga comme ni al-yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bu tabarani solo manam ne sharia bi jurom manam ñetti témer la ak jurom ben fukki njir te bu ci wa japp dem aljana mais nak ñent njir yi ñom ñoo wéy instant bi mais bo roxo xam yi am seen njir bu reul c'est parce que ñent yi nak mom la seen talibé yi def yitté siwol ko ba para def ci liggéey dajalé ko étudier ko bu baax passaré ko et ba para diko jëfé ci gox aduna bi yépp mais sinon amna zahiriyé ba tay ñi ngi am sax bari wuñ nak mais rar nañ zahiriyé njir la bu wuy ba légui ak yeneen njir mais njir lolu sunna motax ñu wax ñu nga xamanteni amul bid'a la wallahu ta'ala a'lam muna wa ba'du ginnaw lool fal maqsuud li nga xamne mom la nga nom bil ir'afi ci de borel unuful aqlami bakkani khalima yi moy al if'afu moy tasar moy bind dagale magmu bind wala dajale wala tasare nagmu ak noté moy way allazi bi nga xamné yufidu bo xamné yufidu do na jarign lil muridi ñeel talibi talibe kan tariqata tijani yo tariqat tijani bi bit tafriri ci way ci way motax fi dafa utiliser gis nga lim utiliser iraqa unuful aqlan borel bakane khalima xam nga khalima sen sew gog mo lu tudde bakkan wa borel ko xam nga luy bari bindi yo wa xam nga luy bari est ce bakkan buy nat ci waka wala wala da fi timi zeki la ne del wa xal ro bi di wa lol la tamay to ho tudde na ko fa ci hatta poitefu ak tullabi talibe yi ma aji takku yi ni takku la nahja ngiru tijani tijani moy cheikh na tijani al khalis badi aji sel di al aflabi ay ndig yemu joge aji sel ndig yemu joge ciosan ndax satu yenenti bi la salatu allah wa salam alayhi lolou ben la ci tour yi amna benen tour wa jami'a ak li aji dajal al marami nam nam yi wal muhtaj ak aajo yi ak lañu aajo min werde he ci wer dami li salikin ñeel aji soobu muhtaj ko xamne dafa aajo wo ni la tud kon fa ka tud la na jet tijani khalisul asraf tuddu na tamit jami' al maram wal muhtaj min werde he li salikin muhtaj motax bi soofi aw fa ka tud la aw jami' al maram ñaar tour la borom nga dañu faral def lool di utiliser di tel tel tel di ko tuddé ñaar tour wala parfois ñett mé rare na mé ñaar mo wala ben motax so setlo dafa melni lu wayu touri fa ka tud la nax def ci genn lu xal nax def ci genn xal ci aflat gis nga bi tullab aflat ak tamit jami' al maram wal muhtaji gis nga min werdi li salikin muhtaji gis nga dafa melni lu wayu touri dañu way wa faza dexena man kep ko xamne wafaza gagnena man kep ko xamne bayaa jaayante nak al awliya ak waliyyi misla kemu allazi ki nga xamne bayaa jaayante na al anbiya ak yenenti ku jaayante ak waliyyi dal comme waliyyi comme niñ ko waxe sank mi al ulama moy yenenti mu borom xam xam te moy wali yi nga xamantene manam borom xam wi jëfé sen xam xam ñoñu motax ñuy wax wali ñom ño doon yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam kon ku jaayante ki doon mel na nga ku jaayante ki ñu doon wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barkallahu fiikum barakallahu fiikum